आ रही है चाहे यूसुफ से सदा। बाब नंबर 11। क्या मैं हूं अपने भाई का रखवाला? और हाबील था भीड़ों का रखवाला, जबकि काबील था खेत का किसान। और गुजरते वक्त के साथ ऐसा हुआ कि काबील लाया अपने बाग का फल, कदरे कम तर फल, कुर्बानी के तौर पे अपने रब के लिए, और हाबील लाया अपने रेवड़ के अव्वल जात सेहतमंद भीड़। और खुदा ने इज्जत दी हाबील और उसकी कुर्बानी को, मगर काबील और उसकी कुर्बानी को इज्जत ना बख्शी। बस काबील बहुत गजबनाक हुआ और उसका चेहरा बुझ गया। तो पुकारा खुदा ने काबील को कि क्यों हो तुम गुस्से में, क्यों बुझ गया है तुम्हारा चेहरा? अगर तुम खालिस नेकी करोगे तो क्या वो कबूल ना की जाएगी? और अगर तुम नहीं करोगे खालिस नेकी तो गुनाह तुम्हारी चौकट पे घात लगाए बैठा है और तुम उसकी ख्वाहिश के ताबे हो। और काबील बात करने लगा अपने भाई हाबील से। और ऐसा हुआ जब थे वो दोनों खेत में, तो काबील उठ खड़ा हुआ अपने भाई हाबील के मते मुकाबिल और कत्ल कर डाला उसे। बस पूछा खुदा ने काबील से, कहाँ है तुम्हारा भाई हाबील? तो वो कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं हूँ अपने भाई का रखवाला? और उस पे खुदा ताला ने फरमाया, ये तुमने क्या कर डाला? तुम्हारे भाई के लहू की आवाज़ मुझे ज़मीन के अंदर से पुकार रही है, और अब तुम मलून हो इस ज़मीन ने, जिसने अपने लब खोल कर तुम्हारे भाई का खून तुम्हारे हाथ से जज्ब कर लिया है। अब जब तुम खेती बाड़ी करोगे तो ये ज़मीन तुम्हें नफ़ा नहीं देगी, एक मफरूर और आवारा गर्द की तरह भटकते फिरोगे तुम इस ज़मीन पे। बस कहा काबील ने खुदा से, मेरी सज़ा मेरी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है। तौरात। अकद निकाह हो चुका था। जुमर को अंदर से लाया गया तो एक तरफ सैम और दूसरी तरफ सादी था। उसने सादी की कोनी थाम रखी थी और उसी तरह कदम कदम चलती नरम मुस्कुराहट के साथ आगे आ रही थी। वहां मौजूद तमाम लोग उठ खड़े हुए। फारिस भी, वो जुमर के चेहरे को नहीं देख रहा था, निगाहें सादी की कोहनी तक थी। जिंदगी पेचीदा हो गई थी। जुमर को उसके साथ बिठा दिया गया तो वो भी उसी संजीदगी से बैठ गया। बज़ाहिर वो नुदरत की तरफ मतवज्जे था जो उससे कुछ कह रही थी, मगर कनखियों से उसका नीम रुख दिखाई दे रहा था। वो दुपट्टा और फिर घुटनों से नीचे मैक्सी का फ्लेयर दुरुस्त करती मुस्कुरा कर किसी रिश्तेदार की मुबारकबाद का जवाब दे रही थी। उसने मेकअप हल्का कर रखा था और आम हालात में अपनी पुरकशिश शख्सियत से हट कर देखो तो वो जो महज मतनासिब शक्लो सूरत की मालिक थी, आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब नुदरत झुक कर जुमर को कुछ कहने लगी। आंखें नम थी जिनको वो बार बार पूछती, वो जवाब में नरम मुस्कुराहट से सर इस्पात में हिलाती रही। मुबारक सलामत मिठाई। इस मुख्तसर सी तकरीब का आखिरी जुज मुकम्मल हो चुका था। सदाकत दूसरे मुलाजमों के साथ खाना लगाने लग गया। सैम ने सोफे पे बैठे बैठे गर्दन ऊंची करके आते जाते मुलाजमों की ट्रे देखनी चाहिए तो हनैन ने हाथ दबाकर उसे ठंडा किया। ये चावल और चिकन है, इतनी मेहनत ना करो, बारबेक्यू आखिर में है, मैं पहले ही देख चुकी हूँ, इत्मीनान से इतला दी और फारिस और जुमर के सोफे के करीब बैठी थी। दरमियान में सिर्फ बड़े अब्बा की व्हील चेयर थी। दफतन बड़े अब्बा हनैन की तरफ चेहरा करके कहने लगी, लड़की क्या तुम वो नोज रिंग पहनोगी भी सही या ऐसे ही ले ली मेरी बेटी से? अगर आपको लगता है कि आपकी इस बात पे गैरत में आकर वो नत वापस कर दूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हनैन हूँ, फूफो पे यही लॉन्ग सूट करती है, मैं नहीं चाहती कि वो इसे तारे। वो बड़े अब्बा की जानिब चेहरा झुका कर आँखें घुमा कर बोली और फारिस ने भी अख्तियार उसको देखा, मगर हनैन ने भरपूर कोशिश की कि वो फारिस की तरफ ना देखे, शायद उसे हंसी आ जाए, शायद ढेर सारा रोना। नुदरत ने भी सुन लिया था काफ़ी मिलाल से और हन्ना को घूरते हुए उसकी इस ठिठाई को तफसील से बयान करते अफसोस करने लगी। फारिस ने अपने पैर के अंगूठे को देखते पूरी बात सुनी मगर चुप रहा। सुमन नरमी से इतना ही बोली, हन्ना ठीक कह रही है भाभी, मुझे ये लोग बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती। फारिस का सर झुका था, गर्दन में डूब कर उभरती गिलती नुमाया हुई। हनैन बाल कान के पीछे रस्ती इधर उधर देखने लगी, ये कहाँ से बनवाई थी? फरजाना बाजी जुमर की उस तरफ बैठते हुए पूछने लगी, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दी थी। आपको पता है ना बच्चियाँ अपनी टीचर्स को ऐसे गिफ्ट्स देने के लिए क्रेजी होती हैं, मैं हमेशा वापस कर देती हूँ मगर ये रख ली। वो जो वाकईतन उस नौ के हस्ब नस्ब से नावाकिफ थी, सादगी से उनकी तरफ चेहरा किए बताई गई। खाना लग चुका था, इश्तहा अंगेज खुशबू हर सू फैली थी। बातों मुस्कुराहटों के शोर में फारिस बिल्कुल खामोश बैठा था, निगाहें सामने मेज पे जमी थी। पहलू में बैठी जुमर अपना कामदार दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। सैम ने खाने के लिए जाते उसके घुटनों पे फूल लाकर रखे थे, एक कली से उसके दुपट्टे का काम अड़ गया। वो उलझे तारों से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, बार बार टहनी को खींचती मगर वो अलग नहीं हो पाती। वो बेख्तियार गर्दन झुका कर देखने लगा, वो गलत सिम से खींच रही थी और मुसलसल हरकत पे फारिस को उकताहट हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और टहनी खींच दी। जुमर ने चौंक कर उसे देखा, निगाहें मिली, उसकी रस्मी मुस्कुराहट मधम हुई, चेहरे पे बरहमी आई। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, दबी दबी से वो बोली और सख्ती से कामदार दुपट्टा छुड़ाया। जब तक जिंदा है याद रखिएगा, और कदरे दूसरी की तरफ सिरक गई। चौंके खाना डालकर इक्का दुक्का लोग उधर ही आ रहे थे तो वो अगले ही लम्हे चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट ले आई। फारिस ने कुछ नहीं कहा, महज लब फेंटे सामने देखने लगा जहां मेज के गिर्द खड़े लोग झुक कर खाना निकाल रहे थे। मंजर तब्दील होने लगा, फिजाएं बदली, वक्त चंद साल पीछे गया। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उस शाम का मंजर नुमाया हुआ। उस मंजर पे ऐसी सर्दी छाई थी जैसे पुरानी किताबों में मिलने वाले सूखे फूलों पे छाई होती है। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर उतरती शाम गहरी होती दिखाई दे रही थी। कोने वाली मेज पे घुंघराले बालों वाली लड़की बैठी चेहरा झुकाए कागज पे कुछ लिख रही थी। बाएं हाथ पैरी कुर्सी पे वो पीछे होकर बैठा जुमर के कागजात को देख रहा था। छुके चेहरे के बाय से घुंघराली लेट कागज को छू रही थी। दफतन साथ रखा छोटा पुराना नोकिया जरा सा बचकर खामोश हो गया। जुमर ने कदरे कोफ्त से सर उठाकर उसे देखा। एक तो लोग सिर्फ मिस्ड कॉल क्यों देते हैं, वो बुड़बुड़ाई। मूड ऑफ था और थकन ज्यादा लगती थी। मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई और उसे कान पे लगाया। कलम उंगलियों में घुमाती मुंतजिर खामोशी से सुनी गई। फिर कंप्यूटराइज्ड आवाज आई तो उसकी आंखों में ढेरों बेजारी उतरी। बैलेंस खत्म, झुंझलाकर फोन कान से हटाया और पर्स में हाथ डाला। इंसान का फोन खराब ना हो बस। ये किसका फोन है, वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। मेरी अम्मी का प्रीपेड है। पर्स से एक कार्ड निकाला। मैं पोस्टपेड इस्तेमाल करती हूँ, वो खराब था तो आर्जी तौर पे यही सही। वो इतनी लंबी गैर जरूरी बात उससे नहीं किया करती थी। ये अब भी बस बुरे मूड में बोल गई, कार्ड निकाला और चेहरा झुकाई उसकी सिल्वर कोटिंग नाखून से रगड़ने लगी। फारिस के अबरू भेंचे, कदरे गैर आराम सा वो आगे को हुआ ये और मुतजब्जब सा रुका। जुमर ने रगड़ता नाखून रोक कर आंखें उठाकर उसे देखा। जी ये नाखून से नहीं स्क्रैच करते, इधर लाइए। जेब से चाबी निकालते हुए दूसरा हाथ बढ़ाया। जुमर ने एक नजर उसके हाथ पे डाली, दूसरी कार्ड पे और फिर कार्ड उसके हाथ पे रखा। फारिस चाबी निकाल कर उठा और कार्ड स्क्रैच करते चंद कदम आगे चलता गया। लाइब्रेरियन की टेबल तक रुका, बॉक्स से दो टिश्यू निकाले और वापिस आया। कुर्सी खींच कर बैठा, टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाए। नाखून साफ कर लें, ये कोटिंग सेहत के लिए खतरनाक होती है। सुमन ने टिश्यू पकड़ लिए और फिर नाखून साफ करती उसको देखे गई। वो अब उसका मोबाइल उठाए कार्ड से नंबर देकर टाइप कर रहा था। रिचार्ज करके मोबाइल उसके सामने रखा, फिर उसका चेहरा देखा। वो मुतजब्जब सी उसे देख रही थी। जब वो बोली नहीं तो फारिस को कहना पड़ा, अब मिला लीजिए कॉल। सुमन ने कुछ कहे बिना पर्स में हाथ डाला और कुछ निकाल कर सामने रखा। फारिस ने चौंक कर देखा, वो प्लास्ट में लिपटे नो कार्ड की स्ट्रिप थी। उनमें से दसवां कार्ड वो था जो उसने अभी अभी फीड किया था। कार्ड्स उठाते हुए चाबी दोबारा जेब से निकालते वो मुस्कुरा दिया और सुमर वो सर झटकते हुए हंस दी। थैंक यू, मुझे ये अंगूठे का नाखून उठाकर बताया। नाखून से नहीं करना, जब तक जिंदा हूँ याद रखूंगी। जर्द जमानों की शाम वक्त की धूल में मदहम होती गई, यहाँ तक के नए और रंगीन मनासिर इतराफ में उभरने लगे। बातें कह के बर्तनों की आवाज, खाने की खुशबू। वो सर झटक कर वापिस हॉल में आया, तकरीब जारी और सारी थी। काश कोई हमसे भी पूछे रात के तक क्यों जागे हो। कसरे कारदार के ऊंचे स्तून रात में भी रोशन नजर आते थे। ऐसे में प्योना लाउंज की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और नौशीरवा के कमरे का दरवाजा बजाकर खोला। नौशीरवा अंदर नहीं था, गालबन बाथरूम में था। मधम बत्ती जल रही थी। वो पानी की बकेट लिए बालकनी की सिम बाहें निकल आई। बारी बारी पौधों को पानी दिया, गाहे बगाहे निगाह उठाकर इन एक्सी की सिमती देख लेती जहां सफेद पांव को छूते लिबास वाली दुल्हन को एक खातून हाथ से पकड़कर गाड़ी से बाहर ला रही थी। फियोना ने इश्तियाक से गर्दन ऊंची करके देखना चाहा मगर दुल्हन की पुश थी। वो मायूस होकर अंदर आ गई। वापिस जाते जाते स्टडी टेबल तक ठहरी, वहां कागज की खुली पुड़िया रखी थी, उस पे सफेद दानेदार शय रखी थी। उसने ठटक कर उस पुड़िया को देखा, बेख्तियार इस्तेजाबिया अबरू उठाई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला, फियोना चौंक कर उस तरफ देखने लगी जहां से वो आ रहा था। मलगजे लिबास और सुर्ख आंखों के साथ वो बहुत सुस्त सा लग रहा था। فیونا نے ہلی وہیں کھڑی رہی، نوشیروان اسے دیکھ کر چونکا، فوراً سے بڑھیا کو دیکھا، پھر ابرو تن گئے، بیزاری سے سر جھٹکا۔ جاؤ جا کر بتا دو ہاشم بھائی کو کہ میں ڈرگز لے رہا ہوں، فیونا نے تھوک نکلا، بظاہر مسکرائی۔ اگر میں گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو بتانے والی ہوتی تو مسز کاردار مجھے پہلے دن ہی نکال دیتی۔ سر میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں، تابیداری سے سر جھکا کر وہ بولی۔ تو شیرو مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا، چابی کے لوہے سے ٹکڑوں کو چور چور کرنے لگا۔ سر کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ قدرے ہمدردی سے اس نے ڈرگ پیستے شیرو کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ بے پرواہی سے شانے اچکائے مگر آواز میں اداسیاں کھل رہی تھیں۔ میں نوشیروان کاردار ہوں، بھائی کہتا ہے تم ایک بڑے خاندان میں پیدا ہونے والے بڑے انسان ہو، میں کیوں مدد مانگوں گا کسی سے؟ وہ جیسے خود پہ طنز کر رہا تھا، فیونا بکٹ پکڑے فکر مندی سے بھنوئے سکیڑے دو قدم آگے آئی۔ آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، آپ واقعی ایک بڑے انسان ہیں، فیونا نے رک کر مزید خوبیوں والے سانپ کے لاح کے جوڑنے کی کوشش کی، مگر شیرو کی کوئی خوبی یاد نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، سر جھکائے چابی سے پاؤڈر پیستے اس نے استحصا سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ممی نے میرا نام نوشیروان رکھا، جانتی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیونا نے نفی میں گردن ہلائی۔ بادشاہ، سپر ہیرو، ہاں، پھر سر جھٹکا۔ بے اختیار ایک منظر یاد آیا، کوریا جا کر اغوا کا ڈرامہ کرنے سے چند دن قبل ہنین کو دیے جانے والے ڈنر میں جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو جواہرات نے ندرت کی کسی بات کے جواب میں کہا تھا، مجھے نہیں لگتا مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے زیادہ کوئی نام پسند ہے، نوشیروان، ایک بڑا بادشاہ، ایک بڑا ہیرو، سپر ہیرو۔ فخر سے گردن تن کر نوشیروان کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں مسکرا کر بولی، وہ بھی ذرا سا مسکرایا، اور وہ تیز ترار لڑکی، وہ شدید اریٹیٹنگ ہنین، وہ فوراً سادی کے قریب جھکی اور کان میں سرگوشی کی، بھائی اگر یہ لوزر سپر ہیرو ہے تو میں تو پھر ہیلن آف ٹرائے ہوں۔ اور سادی نے بہت دقت سے اپنی مسکراہٹ روک کر اس کو چپ رہنے کو کہا، کیونکہ نوشیروان قریب ہی بیٹھا تھا اور اس نے سن لیا تھا۔ میرے نام سے لے کر میری شخصیت تک میری ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں وہ دونوں، چابی زور زور سے پاؤڈر پہ دباتا وہ کہہ رہا تھا، یونیورسٹی سے لے کر اب تک وہ سادی وہ ہمیشہ میرا کمپٹیشن بنا رہتا ہے، ممی کی نظر میں، ہاشم بھائی کی نظر میں وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور میں کیا ہوں، ایک لوزر۔ اس کی آواز سے اکتاہٹ مفقود ہو کر دکھ میں بدلتی جا رہی تھی، فیونا تعصب سے اسے دیکھتی سنتی گئی۔ اس نے میرا ہر رشتہ خراب کیا ہے، ممی کو میری شکایت لگاتا ہے، تب سے اب تک ممی میری طرف سے انسیکیور رہتی ہیں، ہاشم بھائی کو وہ اغوا والی بات بتائی، وہ آج تک مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، کبھی میرا فون لے لیتے ہیں، کبھی مجھے جھڑک کر کہتے ہیں کہ شیرو تم کچھ نہیں کرو گے، جیسے میں تو اب قابل اعتبار رہا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں۔ چابی پرے ڈالی اور گہری سانس دے کر ٹیک لگا لی، چہرہ بالکنی کے دروازے کی طرف تھا اور وہاں سے آتی روشنی میں اس کی آنکھوں میں کچھ بھیگتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور میرے ڈیڈ، اس نے ڈیڈ اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا کہ میں ان کی منتیں کرتا رہا، وہ مجھے معاف کر دے مگر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی، زخم پھر سے تازہ ہوئے۔ اس رات تو میں نے سوچ لیا تھا آج سونے سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے گلے لگ جاؤں گا، اور اس دفعہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور اسی رات فیونا، میرے ڈیڈ مر گئے۔ فیونا کو احساس ہوا کہ بے خودی کے عالم میں بند آنکھوں سے بولتا شیرو غالباً منشیات کے زیر اثر ہے۔ اسٹڈی ٹیبل کے قریب بن میں خالی پڑیاں تازہ تازہ گرائی نظر آ رہی تھیں، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے لگا سادی اس سے بڑا نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا، مگر کر بڑا اس نے پہنچایا۔ وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں، اس نے اسی کو بلیک میل کیا اور پھر میرے اور اس کے رشتے کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ ہاشم بھائی اور ممی، آنکھیں کھولی، نفی میں سر ہلایا، اب وہ کبھی مجھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سادی نے میرے ہر رشتے کو خراب کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ سست ٹھیلے انداز میں نفی میں سر ہلاتے کھڑکی کو دیکھتے کہے جا رہا تھا، ایک دن میں اس سے انتقام لوں گا، ہر چیز کا انتقام۔ ذرا دیر کو ٹھہرا، اب تم جاؤ فیونا، اور دوبارہ شکل مت دکھانا مجھے۔ فیونا قدرے گڑبڑا کر جی اچھا کہتی باہر نکل گئی۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا اسی طرح باہر کی روشنی کو دیکھتا رہا، جو کمرے کا اندھیرا دور کرنے کے لیے اب بھی ناکافی تھا۔ خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ادھر بیٹھا رہا، پھر مدھم سی دستک ہوئی تو اٹھا، انداز پہچانتا تھا، سو سائڈ ٹیبل سے ماؤتھ فریشنر اٹھا کر منہ میں اسپرے کیا اور چہرے پہ بشاشت لاتا دروازہ کھولا۔ ہاشم کافی کا مگ پکڑے سامنے کھڑا تھا۔ سادی نے میری سیکیورٹی کو فون کیا ہے، وہ صبح آئے گا ہم سے ملنے، ہم تینوں کو وہاں ہونا چاہیے، ایک خاندان کی طرح ہوں۔ مگ سے گھونٹ بھر کر اسے نیچے کرتے ہوئے سنجیدگی سے تاکید کی، وہ مطمئن اور پر اعتماد لگ رہا تھا۔ نوشیروا نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا، میں تیار رہوں گا۔ گڈ۔ اس کی نگاہوں اور الفاظ کے عجیب سے انداز کو وہ محسوس کرتا، مگر جیب میں رکھا موبائل بجا، وہ پیغام چیک کرتا اپنے کمرے تک آ گیا۔ مگ اور فون سٹڈی ٹیبل پہ درا اور بالکنی کے دروازے میں کھڑی سونی کو پیچھے سے آ کر بازوں میں اٹھایا، اس کا گال چوما اور چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگی، بابا ادھر کون آیا ہے؟ چہرہ سیدھا کر کے اس نے چمکدار شرارتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاشم نے بالکنی کے پار دیکھا جہاں رات اتر چکی تھی اور نیچے ان ایکسی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک کار واپس جا رہی تھی، سادی کی کار، اور برامدے میں سفید کرتے میں کھڑا فارس کار کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم مسکرایا، ہماری فیملی میں ایک ناخوشگوار اضافہ، صبح ملاقات کریں گے ان سے بھی۔ وہ بھی محسوس سا ہو کر خود سے بولا اور سونیا کو اٹھائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا جہاں لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چند فائلز اس کی منتظر تھیں۔ بابا اب کام کریں گے اور سونی اب سونے جائے گی، ٹھیک؟ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا جب موبائل بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر ہاشم نے بے چینی سے سر اٹھایا، ہاں خاور آپ درست تھے، سادی فرشتہ نہیں ہے، مجھے کچھ ملا ہے۔ دوسری طرف خاور بولتا جا رہا تھا اور ہاشم مسکرا کر سنتا گیا، پورے جسم و جا میں گویا سکون سا پھیل گیا۔ زبردست خاور، تم نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ کل ہم ایک ساتھ اس لڑکے کو کنفرنٹ کریں گے۔ مسکرا کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ دیوار کے پار نوشیروا اپنے کمرے میں ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا تھا، وارڈ روب کھلا تھا، ٹائی ریکس، کف لنکس، کوٹ، شرٹس۔ اس نے آہستہ آہستہ ہر ریک سے ایک ایک چیز چننی شروع کی، نام فورٹ کا سوٹ، ہیری روزن کی شرٹ، زیکنا کی ٹائٹ۔ لباس کا چناؤ کر کے اسے سامنے لٹکایا، پھر اسی خاموشی سے ایک الماری کا پٹ کھولا، اندر سیف نصب تھا۔ اس نے کوٹ دبایا تو ننا دروازہ باہر کو کھلا، شیرو نے ہاتھ اندر ڈال کر نکالا تو اس میں ایک کلاک کی سیاہ چمکتی پستول تھی، G41 برانڈیڈ تازہ ماڈل۔ اس نے گولیاں نکالی اور انہیں میگزین میں بھرنے لگا۔ ایک دو، تم نے وہ کچرے کے ڈبے دیکھے ہیں جن پہ یوز میں لکھا ہوتا ہے؟ پانچ چھ، ہاں نوشیروا میرے بہن بھائی نے تمہاری جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ دس گیارہ، تمیز سے بات کرو میری بہن سے، چلو ہنا یہاں سے۔ بارہ، اور یہ ہوئے مکمل 13۔ بھرا ہوا پستول اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس بھاری لوہے کے ہاتھ میں آ جاتے ہی جسم میں گویا کرنٹ سا دوڑنے لگا، گردن مزید اکڑ گئی، لبوں پہ تنفر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں ہاشم بھائی، آپ سادی یوسف کو نہیں سنبھال سکتے۔ پستول پہ نظریں جمائے وہ خود سے بڑبڑایا، یہ وہ مسئلہ ہے جسے میں خود سنبھال لوں گا۔ کل کا دن اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، بس بہت ہو گیا۔ ایک مضبوط عزم کے ساتھ اس نے کل کے لباس کے اندر پستول رکھا اور پھر بستر کی طرف چلا گیا۔ یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساتھیں کرنی۔ جس وقت ہاشم و نوشیروا اپنے اپنے ارادوں کو سوچنے میں مصروف تھے، انیکسی کے بار سے سادی کی کار گیٹ کی جانی پڑ رہی تھی۔ فارس برامدے میں کھڑا الوداعی انداز میں ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ اندر گھر میں سناٹا تھا، اس کا گھر، زمر کا سامان، ہر شے ترتیب دے کر سارے کام ختم کر کے ندرت جو رخصتی کے ساتھ ہی ادھر آ گئی تھی، اب اس گاڑی میں بیٹھی واپس جا چکی تھی، اور پیچھے گھر بالکل خاموش اور ویران سا ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے فارس نے گردن اٹھا کر اوپر جاتے لکڑی کے گول زینے کو دیکھا، جس کے اختتام پہ دو بیڈ روم تھے، ایک وہ جو کبھی فارس اور زرتاشا کا ہوا کرتا تھا، اور دوسرا وہ جس میں اس وقت وہ بیٹھی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر قدم قدم زینے چڑھنے لگا، لکڑی پیر کے نیچے ہلکی سی چٹکی، خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا، وہ اوپر آیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر زرد روشنیاں جلی تھی، سنگھار میز اور دوسری دو میزوں پہ پھولوں کے تین بوکے رکھے تھے، وہ بھی سادی نے رکھے تھے، اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں تھی جو سجاوٹ کہلائی جا سکتی۔ چوکٹ میں کھڑے ہو کر اس نے دیکھا، بیڈ خالی تھا، نگاہیں آگے پھسنی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پہ بیٹھی تھی، فارس کی طرف پوچھتی، مگر آئینے میں اس کا عکس دکھائی دیتا تھا اور چوکٹ میں کھڑا فارس بھی نظر آتا تھا۔ وہ مصروف سی बूंदे उतार रही थी। कामदार दुपट्टा सर पे था और आंखों का काजल अब भी ताजा था। सब जा चुके हैं, वो वहीं खड़े खड़े हल्के मगर स्पार्ट अंदाज में बोला, आपका सामान मैंने उधर रखवा दिया, किचन नीचे है और उसमें तकरीबन सब कुछ मौजूद है। आपकी ड्रेसिंग टेबल पे इस घर की डुप्लीकेट चाबियां पड़ी हैं आपके लिए, सवाए वो रुका, नीचे बेसमेंट के उसके लॉक की चाबी मेरे पास होगी, उसमें मेरी बीबी की बहुत सी चीजें और मैं नहीं चाहता कि उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। बाकी पूरा घर आपका है, जो चाहे करे। वो आईने में खुद को देखते दूसरा बूंदा उतार रही थी। जब वो खामोश हुआ तो उसकी तरफ देखे बगैर बोली, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, आप अपने पास जाया ना करें। बूंदा उतार कर चेहरा झुकाए उसे ज्वेलरी बॉक्स में रखा। फारिस चंद लम्हे लब भेंचे खामोश खड़ा रहा, फिर जाने को मुड़ा और जैसे ना चाहते हुए भी पूछा, क्या आपको कोई चीज चाहिए? जुम्मन ने चेहरा सीधा किया और टिक्का उतारने लगी, सिर्फ यही कि मेरे सामने कम से कम आया करे, मुझे बहुत कुछ याद आने लगता है। फारिस की आंखों में नागवारी उभरी जो उसने बमुश्किल जब्त की। ऐसे बात मत कीजिए जैसे आप मुझे जानती हैं। टिक्का उतारते उसके हाथ रुके, वो स्टूल से उठे, उसकी जानिब घूमी, आंखों में चुभन लिए उसे देखा, मैं जितना आपको जानती हूँ उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं, और फिर भी आपने मुझसे शादी कर ली। आपको पता है मैंने आपसे शादी की क्यों की है? वो भी उतनी ही बेजारी से कहकर घूम गई और आईने में देखती टिक्का उतारने लगी, मुझे नहीं मालूम था आप इतनी जालिम हैं। चौकट में खड़े सीने पे बाजू लपेटे वो उसे देखते हुए आहिस्ता से बोला था तो जुमर ने पिन निकालते हुए उसके अक्स को तेज नजरों से घूरा, आप इस सब के हकदार हैं, ये मत समझिए कि जेल से निकलने के बाद आपकी सजा खत्म हो गई है। अच्छा, उसने अबरू उठाकर उसे देखा, वैसे क्या करेंगे आप मेरे साथ, मुझे भी तो बताइए। दीवार से टेक लगाए वो उसको मुसलसल देख रहा था, मेरा और अपना वक्त जाया मत कीजिए और जाइए यहाँ से, अगर आप कुछ देर मजीद यहाँ ठहरे तो खुदा की कसम मैं। दबे दबे गुस्से से उसने एक नजर फारिस पे डाली और दूसरी फलों की टोकरी में रखी छुरी पे कुछ कर बैठूंगी। फारिस ने चौंक कर उसकी नजरों के ताकों में देखा और फिर उसके अंदर कुछ टूटा था, आंखों में आंसू दर आया। गुड नाइट कहकर वो एक कदम पीछे हटा, नजरें अभी तक उस पे थी। वो इन अल्फाज पे तेजी से चौखट तक आई, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसकी आंखों में देखते गुड नाइट फारिस कहकर दरवाजा बंद किया। लॉक के दो क्लिक हुए और अंदर से मुकफिल हो गया। फारिस ने गहरी सर्द सांस खारिज की, हल्के से सर झटका और मुड़ गया। अपने कमरे में आया तो वहां मरकजी दीवार पे आज भी जरताशा और उसकी तस्वीर आवेजा थी। वो सियाह साड़ी में मलबूस थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों के सामने तमाम मनाजिर लहराए जब वो जरताशा से उखड़े लहजे में या गुस्से से बात कर जाता था, और एक ये औरत थी। उसने दीवार को देखा जिसके पास वो फूलों से महकता कमरा था, और एक ये औरत थी जिसको कचहरी में लोग रोज मनों के हिसाब से गालियां देते थे, मगर एक यही औरत थी जिस पे उसे गुस्सा नहीं आता था। आप उस दिन क्या करेंगी मैडम प्रोसिक्यूटर, जिस दिन आपको ये मालूम होगा कि फारिस गाजी सच्चा है? तस्वीर को देखते हुए वो बुड़बुड़ाया था। बाहर रात उसी तरह भीग रही थी। दूसरे कमरे में मौजूद जुमर अब लिबास तब्दील करके उस अजनबी बेड पे आ बैठी थी। जुमर का फर्नीचर, जुमर का नया बेड कवर, मगर फिर भी हर शय पराई लग रही थी। कुछ देर पहले फारिस के सामने का बेतासुर चेहरा अब तकलीफ के एहसास में लिपटा था। वो उदासी से बेड कवर पे हाथ फेर रही थी। क्या बिगाड़ा था मैंने फारिस का जो उसने मेरे साथ ये किया? ना चाहते हुए भी लबों से फिसना मगर उदासी अल्फाज तक ही महदूद रही। ना दिल भर आया ना आंख पीकी, वो जुमर थी, वो रुला सकती थी मगर वो रोती नहीं थी। रात मजीद गहरी होती चली गई और अब चंद घंटे बाद उसने एक ऐसे दिन को जन्म देना था जो उन दो खानदानों में से किसी को भी भूलने वाला नहीं था। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास ना ही मोहब्बतें करनी। सुबह पूरे इस्लामाबाद पे तुलू हुई तो उसमें बासी गुलाब की पत्तियों और काफूर की खुशबू फैली थी। दूर जंगलों में जानवर यूं नोहा बुलंद कर रहे थे जैसे रात की तारीकी में कोई गारत कर किसी नन्हे भेड़ के बच्चे को चीर फाड़ कर चला गया हो। कसरे कारदार के सब जार पे वाके नेक्सी के अंदर भी सुबह की रोशनी फैली थी। फारिस ओपन किचन की गोल मेज के गिर्द बैठा मग से चाय के घूंट भर रहा था जब लकड़ी के सीने पे बारीक हील की आवाज नीचे आती सुनाई थी। वो नहीं रुका न मुड़ा। सामने फ्रिज के चमकते दरवाजे में अक्स दिखाई दे गया था। वो सियाह मिनी कोट पहने बैग और फाइल्स उठाए सीने उतर रही थी। कुंगरियाले बाल समेट कर चेहरे के बाएं तरफ डाल रखे थे और मोबाइल पे कोई पैगाम टाइप करते हुए निगाहें झुकी थी। उसी तरह चलती आई और फ्रिज के पास रुकी, डोर खोला, ठंडे पानी की बोतल निकाली। تو آپ آفس جا رہے ہیں؟ نگاہیں اس پہ جمائے، چائے کا گھون برتا وہ ہلکے سے بولا۔ وہ سٹول پہ بیٹھی اس کی طرف پشت کیے پانی پینے لگی، جواب نہیں دیا۔ ویسے پراسیکیوٹر صاحبہ، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے کوئی غیر محسوس سی مسکراہٹ دبائے وہ ہلکے انداز میں گویا ہوا، آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر میں آپ کے والد کو جا کر اس شادی کی حیثیت بتا دوں تو کیا ہوگا؟ زمر پانی پی کر کھڑی ہوئی، نل سے گلاس دھویا، واپس رکھا اور اس کی جانب گھومی۔ سنجیدہ چکتی ہوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ اچھا، فارس نے ابرو اٹھایا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یوسف صاحب کے سامنے جا کر یہ بات ان سے نہیں کہوں گا؟ زمر کے لبوں پہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ سامنے سے کچھ کرنے کے لیے جو گٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں، آپ صرف پیچھے سے وار کرنے والوں میں سے ہیں۔ ٹھنڈے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی فارس کی دبی ہوئی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی اور ابرو کٹھے ہوئے، آنکھوں میں سختی دہرائی۔ ماں کے ہینڈل کو زور سے دبایا، مٹھی میں بھیجا گویا ضبط کیا ہو۔ کیوں، غصہ آ رہا ہے؟ مجھے بھی آیا تھا مگر اب نہیں آتا۔ ایک کارتا نظر اس پہ ڈال کر وہ اپنی فائل سمیٹتی دروازے کی جانب پڑ گئی، پھر رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھ سے مخاطب ہونے کی کم سے کم کوشش کیا کیجیے، اور ہاں، آئندہ اس کانٹریکٹ کو شادی مت کہیے گا۔ آپ، سلگتی نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا، آپ میرے شوہر نہیں ہیں، صرف میرے باپ کے مقروض ہیں اور اپنا قرضہ اتار رہے ہیں۔ فارس نے چہرہ موڑ لیا اور مگ سے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ راہداری عبور کر کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ وہ بجا، زمر نے اسے کھولا، وہ بھی بے اختیار اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ سامنے سے ہٹی تو باہر کھڑا شخص نظر آیا اور اسے دیکھتے ہی فارس نے بیزاری سے چہرہ پھیر لیا۔ گڈ مارننگ مسز غازی، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہاشم نے مسکرا کر کہا تو زمر گہری سانس بھر کر رہے گی، وہ آفس کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وجی اور حشاش پشاش چوکٹ پہ کھڑا تھا اور پرفیوم کی خوشبو انیکسی کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ مارننگ کاردار صاحب، وہ جبرن مسکرائی، بہت خوش ہوئی آپ کو اس، ہاشم نے نگاہیں آگے پیچھے دوڑائیں، گھر میں دیکھ کر آرام سے ہیں آپ؟ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے ہمسائے میں دیکھ کر، امید ہے ملاقات ہوتی رہے گی، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، میری آج پیشی اور مجھے دیر ہو رہی ہے، پہلے میری بات سن لیجئے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج رات آپ ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے، تم نے سن لیا فارس؟ ساتھ ہی بلند آواز میں پکارا۔ میز پہ موجود فارس نے اکتا کر سر جھٹکا، میں مصروف ہوں، مگر ہاشم نے توجہ نہیں دی۔ مجھے منفی جواب کی عادی نہیں ہے، ہم ڈنر پہ آپ کا انتظار کریں گے ٹھیک 8 بجے۔ اپنی کلائی کی گھڑی کے ڈائل پہ انگلی سے دستک دے کر دکھایا، سمر نے گہری سانس لے کر سر کو خم دیا۔ شور، ہم آئیں گے، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس کے نکلنے کے چند لمحے بعد سمر پیچھے دیکھے بنا باہر نکلی، ہاشم کی کار دور جا رہی تھی۔ وہ انیکسی کے برامدے کی زینے اترتی سب سے زار پہ آئی، وہاں فارس اور اس کی کاریں کھڑی تھیں۔ اپنی کار کا لاک کھولتے سمر نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر سرسری سا دیکھا، سامنے کرسرے کاردار کی اکبی بالکونیاں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بالکنی ہاشم کے کمرے کی تھی، اس سے اندازہ تھا۔ چابی گھماتے ہوئے اس کی نگاہیں دوسری بالکنی تک گئیں، جس کے شیشے کے دروازے کے پیچھے کمرے میں کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، وہ تو نوشیروا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جو لبوں پہ لگائے ہوئے تھا۔ اس نے بھی غالباً زمر کو دیکھ لیا تھا، فوراً سے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کرتا مڑ گیا۔ زمر سر جھٹک کر کار میں بیٹھ گئی۔ قبروں میں نہیں، ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ وہ صبح کارفور کی مہک لیے چھوٹے باغیچے والے گھر پہ بھی ویسی ہی پرملال سی طلوع ہوئی تھی۔ ندرت کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، سادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، غالباً وہ تیار ہو رہا تھا۔ راہداری میں آگے جاؤ تو حنین اپنے کمرے کے بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں سفید جلد والی کتاب تھی جو کل رات زمر کے سامان میں دیکھ کر وہ اس سے پوچھ کر لے آئی تھی۔ زمر نے نہ وہ پڑھی تھی نہ پڑھنی تھی، اب اس کے صفوں کے کنارے ناخن سے رگڑتی وہ سوچے جا رہی تھی۔ شکر ہے کل نکاح پہ ہاشم بھائی نہیں تھے، ان کو دیکھتے امتحانی مرکز والا واقعہ یاد آ جاتا اور بھائی کے سامنے اپنا آپ مجرم لگنے لگتا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی، پھر ابرو تفکر سے بھینچے، مگر بھائی کو بتاؤں یا نہیں؟ الجھتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہیں کتاب تک گئیں تو تمام خیالوں کو ذہن سے ہٹاتے اسے کھول دیا۔ وہ دروازہ سامنے تھا جو اسے صدیوں پہلے کے زرد زمانوں میں لے جایا کرتا تھا۔ اس نے اسے دھکیلا، اونچے پٹ واہ ہوئے، دوسری جانب چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں ڈوبی ہوئی رات۔ ایک کھلا میدان اور سامنے حنین نے گردن اٹھا کر دیکھا ایک بلند مضبوط قلعہ جس کے آگے پہرے دار چکر کاٹ رہے تھے۔ اس سارے سیاہ سفید منظر نامے میں وہ ماتھے پہ کٹے بالوں اور ہیئر بینڈ والی لڑکی گلابی قمیض اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس فریش سی نظر آتی تھی، مگر صدیوں پہلے کے لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آہنی گیٹ عبور کر کے کھلے صحن میں آئی، اسے پار کیا تو آگے برآمدہ تھا، وہ اندر چلتی آئی۔ اندھیرا بڑھ گیا، مگر جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھاتی گئی، راہداری کی دیوار پہ قطار میں نصب مشل دان جلتے گئے جیسے کوئی قدیم زمانے کا جادو ہو۔ اندھیرا قدرے کم ہوا، وہ ایک کوٹری کے سامنے جا رکی۔ اس کے دروازے پہ زنجیروں پہ لپٹے تالے مشل دان کے پھڑپھڑاتے زرد شولوں میں دکھائی دیتے تھے۔ دیوار پہ ایک ابری ہوئی چوکی تھی۔ حنین دیوار کو پکڑے اس چوکی پہ کھڑی ہوئی تو چہرہ ایک سلاخ دار کھڑکی کے برابر آیا۔ بے چین نگاہوں سے سلاخیں پکڑے اس نے اندر جھانکا اور پھر گہری سانس بھری۔ اس کے شیخ یعنی استاد سفید خستہ حال لباس میں الجھے بال اور داڑھی کے ساتھ چہرے اور ہاتھوں پہ زخموں کے نشان لیے دیوار سے لگے کھڑے تھے، کھڑکی سے چند ہاتھ دائیں طرف۔ اے شیخ، میں اتنے برسوں بعد آئی ہوں اور آپ کو اس قید خانے میں بند دیکھتی ہوں، ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کا خلیفہ تو مسلمان ہے نا؟ افسوس سے سر ہلاتے اس نے سوال کیا۔ اندر دیوار سے لگے کھڑے شیخ معلم نے تکان مگر سکون سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سواری کا باندھنا محبوب کی قبر تک جانے کے لیے، انہوں نے یہ کہا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بدت بدت، اف، حنین نے گہرے سانس گہرے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بدت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت کی نیت سے سواری باندھنا بدت ہے۔ نیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر آگے عربی میں وہی سواری کا باندھنا محبوب کی قبر تک جانے کے لیے کا انکار آپ کو زندہ میں لے آیا۔ اے شیخ، ملامتی نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی، مطلب کیا ضرورت تھی اتنا کھلم کھلا سٹینڈ لینے کی؟ اور ہاں، فائدہ کیا ہوا اس سٹینڈ کا؟ اب تو ایک دنیا جاتی ہے مدینہ صرف روزہ مبارک کی نیت لے کر، جالیوں سے دعاؤں کی پرچیاں تک پھینکتی رہیں عورتیں۔ اب قبر کی نیت اور مسجد کی نیت کا زمین آسمان جتنا فرق کسی کو نہیں سمجھ آتا، مجھے بھی بھائی نے ایک زمانے میں بتایا تھا، اب تو بھول بھال گیا۔ شیخ خاموشی سے کھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گئے، وہ سیاہ ہو رہے تھے۔ حنین نے چہرہ مزید آگے کر کے اندر جھانکا۔ آپ کی کتابیں، قلم، کیا سب چھین لیے انہوں نے؟ اف، کراہ کر اس نے آنکھیں میچی۔ ٹھیک ہے، بندہ حق بات کہتا ہے ظالم حکمران کے سامنے، مگر یار اتنا بھی کیا کہ اس بات کے پیچھے ساری زندگی برباد کر ڈالو اپنی؟ کتاب تو آپ کی ادھوری رہے گی، اب لکھیں گے کیسے؟ آنکھیں کھول کر مزید برہمی سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ حنا ایک دم چونکی، فرش پہ چند کوئلے رکھے تھے اور اس کی نظریں اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ دیواروں پہ جا بجا کوئلے سے عبارتیں لکھی تھیں۔ آیات، احادیث، قرآن کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کے نکات، دیواریں بھری پڑی تھیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کو بالکل ساکت متعجب پا کر وہ بولے تھے، حنین چپ سی ہو گئی، تنے صاف قدرے ڈھیلے پڑے، چہرے پہ نرمی آئی۔ اور جب زندگی سب کچھ چھیننے پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شاید پہلی دفعہ اس نے کوئی سوال پوچھا تھا۔ دعا، وہ ہلکا سا بولے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ سراخوں سے سر ٹکا کر وہ ان کو دیکھنے کہیں اور گم تھی۔ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ان کی آواز قید خانے کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حنین گمسم سی کھڑی رہی، ہاتھ سلاخوں پہ جمے رہے، پھر ماتھے پہ بل آئے۔ 21ویں صدی کے دماغ نے بحث کے لیے نقطے ڈھونڈے۔ آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی دعاؤں سے، ہماری تو نہیں دور ہوتی۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہوگی، اور اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہوں تب، وہ ترنت بولی، تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ یعنی، وہ چونکی، اگر دعا چھوڑ دی یا شدت کم کر دی تو مصیبت حاوی آ جائے گی؟ شیخ معلم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب اوہ میں سکڑے، ابرو اکٹھے کر کے سوچنے والے انداز میں ان کو دیکھے گی۔ اور کیا کرتی ہے دعا؟ دعا قدر و قضا کو رد کر سکتی ہے، ویسے ہی جیسے نیکی عمر بڑھاتی ہے اور گناہ رزق سے محروم کرتے ہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں غیر آرامدہ سی الجھن ابری، ایڑیاں اٹھا کر وہ مزید اونچی ہوئی۔ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، قدیم قید خانے کی کوئلے سے سجی دیوار سے ٹیک لگائے بزرگ نے سر جھکائے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ جلد بازی مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم کہنے لگو کہ میں نے دعا کی اور بہت دعا کی مگر میری دعا قبول ہوتی نہیں نظر آ رہی، یہ کہنے کے بعد تم لوگ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ جو ایک ہاتھ کے ناخن دانتوں سے کترتی سنتی جا رہی تھی، آخر میں بے اختیار انگلیاں لبوں سے نکالی، یعنی کہ جب یہ کہا تو دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ نہ کہوں تب ہو جائے گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پیچھے ہوا کے جھونکے سے مشل دان کا شعلہ پھڑپڑایا، رات کی پر اسراریت میں اضافہ ہوا۔ اچھا، مگر اس کو پھر سے بے چینی ہوئی، کچھ لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، کیا اس لیے کہ وہ بہت نیک ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ لہجے بھر کو رکیں، ہنا نے ان کی آواز سننے کو مزید کان سلاخوں کے قریب کیا۔ مگر قبولیت دعا کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے، اور اس کے بعد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، سب کی سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنین نے گہرے سانس کھینچ کر ماتھا سلاخوں سے ٹکا دیا، آنکھیں مود لی۔ میں دعا مانگتی ہوں کہ بھائی مجھے وہ امتحانی مرکز والا قصہ سننے کے بعد معاف کر دے اور مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کتاب سے ماتھا اٹھایا تو صفحے کھلے پڑے تھے، قدیم زمانوں کی مشلیں وقت کے پانیوں نے بجھا دی تھیں، اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کتاب بند کر کے اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپٹا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ باہر راہداری میں سادی کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، گرے شرٹ پہ سفید سیاہ ترچھی دھاروں کی ٹائی بندی تھی، بال اس نے فجر کے بعد جا کر کٹوا لیے تھے، اب سامنے سے جیل لگا کر پیچھے کیے تو سیدھے لگتے، اگر مڑتا تو پیچھے سے کنگریالے نظر آتے۔ ندرت چائے لے کر راہداری میں آئی تو وہ گول میز کے سرے پہ کرسی کھینچ رہا تھا۔ آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ حیرت سے پوچھتے انہوں نے مکو سے تھمایا۔ نہیں، آفس نہیں جا رہا، کسی اور کام سے جا رہا ہوں، وہ بنا اجلت کے آرام سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ندرت نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سوٹ کو دیکھا۔ یہ اپنا سب سے اچھا سوٹ تو تم آفس بھی نہیں پہن کر جاتے، آج کیا خیال ہے؟ سادی نے کہا پھٹا کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں نہ بھاگ کر شادی کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے تھپ سے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا اور مصنوعی خفکی سے بڑبڑاتی پلٹ گئی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور ابھی راہداری کے سرے تک آیا ہی تھا کہ حنین کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے مسترب اور بے چین لگ رہی تھی۔ تمہاری فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ، اس نے غور نہیں کیا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ سادی نے غور سے اسے دیکھا جو انگوٹھے سے درمیانی انگلی کا ناخن کھرستے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کافی دن سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات کرنی ہے پھر رک جاتی ہو؟ حنین کا گلا خشک ہونے لگا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے۔ نہیں، آپ جائیں، اتنی خاص بات نہیں ہے، پھر کبھی سے، ارادہ بدل دیا۔ شور؟ سادی نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور خدا حافظ کہتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ وہیں بے چین سی کھڑی سوچتی رہ گئی۔ جہنم ہو کہ جنت، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا، یہ کیا کم ہے کہ ہمارا اور اس کا سامنا ہوگا۔ وہ عمارت سڑک کنارے پوری آب و تاب سے کھڑی تھی، بالائی منزل کے کارنر آفس میں ہنکی پھیلی تھی۔ چوڑی میز کے پیچھے پاور سیٹ پہ ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا مسکراتے ہوئے کاغذات پلٹتا جا رہا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے خاور کو دیکھا۔ یہ بہت زبردست کام ہے خاور، ستائش سے فولڈر میز پہ ڈالتے اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ کھڑکی کے پاس سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی جواہرات نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے خلاف ذرا سا کچرا کافی ہے کیا؟ وہ معلوم نہیں ہمارے خلاف کتنی فائلز اور ثبوت لے کر آئے گا۔ میم، یقیناً اس نے بھی اب تک بہت کچھ نکال لیا ہوگا، مگر ہم اس کے ہر وار کا توڑ کرنا جانتے ہیں۔ وہ ناک سکوڑ کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ لمبے گاؤن اور موتیوں کے آویزوں میں ملبوس، پورے بال کندھے پہ آگے ڈالے، وہ ناخوش اور مسترب لگ رہی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں ممی، ہاشم سنبھال لے گا، وہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ اور ہاشم کی میز کے عین سامنے دیوار سے لگے صوفوں میں سے ایک پہ براجمان نوشیروان بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی گلابی ہو رہی تھی اور وہ مسلسل کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اس عمارت کے بیسمنٹ میں عین اسی وقت سادی اپنی کار پارک کر رہا تھا۔ بیسمنٹ دوپہر کے باوجود اندھیر پڑی تھی۔ کار روک کر وہ کچھ دیر خاموشی سے سٹیرنگ ویل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا۔ اسے وہ فلیش ڈرائیو یاد آئی جس میں موجود فائلز وہ کھول نہیں سکا تھا۔ اس کے پاس ہاشم کے خلاف کچھ نہیں تھا سوائے ایک آخری پتے کے۔ اگر یہ وہ ٹھیک سے کھیل گیا تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اپنا قرآن پین نکالا، چند بٹن دبائے اور وہیں سے تلاوت لگائی جہاں سے اس روز چھوڑی تھی۔ سعد الغامدی کی پرسوز آواز گاڑی کے اندر گونجنے لگی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، وہ خاموشی سے سننے لگا، اور آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن بڑے حکمت والے، بہت علم والے کی جانب سے۔ سادی کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں قرآن میں کیا تلاش کر رہا ہوں اس وقت، جبکہ مجھے اوپر ہاشم بھائی کے آفس میں ہونا چاہیے، اور دیکھیں مجھے جواب مل گیا۔ جب میں قرآن پہ غور کرتا ہوں تو گرے کھلنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن مجھے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اللہ جو نور ہے اور ساری روشنی اللہ آپ سے ہی ملتی ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ جو انرجی مجھے چاہیے، جو کسی بھی موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف قرآن دے سکتا ہے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ زیر لب کہہ رہا تھا۔ قاری غامدی اگلی آیت اسی مدھم خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ، وہ ایک دم چونکا، ادھر ادھر دیکھا، اوکے اللہ، سیریسلی مجھے بھول گیا تھا کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فیصل اللہ، آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا کتنا پسند ہے، ہر چند آیتوں کے بعد پھر سے فرعون و موسیٰ اور موسیٰ اور فرعون، مطلب کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، قرآن میں اتنا ذکر کسی کا نہیں جتنا موسیٰ کا ہے، کیوں؟ اس نے بولا نہیں، صرف سوچا تھا، آیت سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، میں ابھی وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا لے کر آتا ہوں کوئی سلگتا ہوا انگارہ تاکہ آپ اس سے سینکے۔ ذرا دیر کو وقفہ آیا تو سادی نے گہرا سانس لیا۔ آہ موسیٰ، اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کرنی ہلکی آواز میں ساتھ ساتھ بڑبڑاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ نے سورہ نمل کی تمہیدی آیات کے بعد پہلے قصے کا آغاز ہی موسیٰ علیہ السلام کی فیملی سے کیا، مجھے اسی لیے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فیملی ویلیوز کی صورت ہے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اس میں آپ کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ تھی، بے شک وہ امید سے تھی، مگر سامنے تو صرف وہی تھی نا ان کے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آپ کہہ کر پکارا۔ جمع تعظیم کا صیغہ، ہمارے انبیاء جو ہمارے باپ تھے، کتنے مینرز تھے نا ان میں، کتنے نرم اور خوبصورت لوگ تھے وہ۔ کوئی حیرت نہیں مجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چند صفحات بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کتنی پرواہ، کتنا خیال تھا ان کے انداز میں اپنے خاندان کے لیے، پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اتنے نرم کیوں ہیں، کیوں نہیں بن سکتے۔ کار میں خاموشی چھا گئی، پھر وہی پرسوز آواز ابھرنے لگی۔ پھر جب موسیٰ وہاں اس آگ کے قریب آئے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ سادی نے پاس کے بٹن کو دبا کر بند آنکھوں کے ساتھ چند لمحے کے لیے ان الفاظ کو اندر جذب کرنے کے لیے، اللہ مجھے نہیں پتا آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل پہ اترتے ہیں۔ میرے لیے یہ قرآن اور اس سے جڑی ہر شے بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ وہ ٹھہرا، بند آنکھوں سے تکان بھرے الفاظ ادا کرتے آواز ہلکی ہو گئی۔ اللہ میرا رب ہے، اور میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جس کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہمارے لیے سارے فیصلے کرتا ہے، خالق مالک مدبر۔ انگوٹھے کو اسی بٹن پہ رکھ کر دبایا تو آیات کا سلسلہ جڑا۔ اے موسیٰ، بے شک وہ میں ہوں اللہ غالب حکمت مالا، اور پھینک تو اپنی لاٹھی کو۔ تو جب اس موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی حرکت کرتی ہے گویا کہ ہو کوئی سام، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تو فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ سادی آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا رہا، لبوں کی مسکراہٹ میں اداسیاں کھلتی گئیں۔ پیغمبر کون ہوتا ہے اللہ؟ وہ جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے؟ آپ سارے پیامروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کو اندھیرے میں روشنی کی جھلک دکھاتے ہیں اور جب اس نور کا پیچھا کرتے وہ اس تک آ پہنچتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنا عصا سامنے ڈال دو۔ یہاں تو آپ نے عصا کا لفظ استعمال کیا، مگر اپنے اسی قرآن میں ایک اور جگہ آپ نے موسیٰ سے فرمایا کہ ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں۔ تو بات یہ ہے اللہ کہ سب کے دائیں ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ میں انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی ہنر یا کوئی قیمتی چیز۔ تو اللہ جب آپ کا پیامبر اپنا عصا پھینک دیتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک دم سے اتنا خوفناک، اتنا ڈراؤنا اور پر ہیبت ہوتا ہے کہ انسان مڑ کر بھاگے نہ تو کیا کرے۔ فرعون کے ساحر جو بھی گھڑ لائیں، میرے دائیں ہاتھ کی چیز اس کو نگل لے گی۔ میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے پاس اس کے پیامبر ڈرا نہیں کرتے، نہ اپنے ماضی سے نہ اپنے مستقبل سے، مگر مجھے فرعونوں کے پاس ڈرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا، گویا پھر سے ہلکا ہونے کے لیے پین قرآن آف کر کے ڈیش بورڈ پہ رکھا، کار بند کی، چابی موبائل والیٹ سنبھالتا باہر نکل آیا۔ مطلوبہ فلور پہ جب لفٹ کے دروازے واہ ہوئے تو سامنے واہ تھرو گیٹ تھا، وہ اس سے گزرنے کی بجائے ایک طرف سے نکل کر آگے چلتا آیا، کسی نے نہیں روکا۔ جب ہاشم کے آفس کے سامنے آیا تو کام کرتی حلیمہ کے اس طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس خاور مستعد کھڑا تھا۔ کاردار صاحب آپ کے منتظر ہیں، سادی اس بات پہ آگے بڑھنے لگا تو خاور نے ہاتھ راہ میں حائل کر کے اسے روکا۔ سادی نے گہری سانس دی، میرے پاس کوئی اسنا نہیں ہے، چاہیں تو تلاشی لے لیں، مسکرا کر وہ بولا۔ خاور نے اسپارٹ چہرے کے ساتھ اس کے لباس کو تھپتھپایا، سیل فون نکال کر حلیمہ کی میز کی ٹوکری میں ڈالا اور پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا۔ سادی نے کوٹ کا بٹن بند کیا، اوپری جیب میں لگا سلور پین درست کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ اندر آفس میں ایک طرف صوفے پہ نوشیرواں بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ سامنے مرکزی میز کے پیچھے ہاشم ٹیک لگائے براجمان تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواہرات جو اب ہاشم کی کرسی کی پشت پہ کوہنی ٹکائے کھڑی تھی وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آؤ سادی، ہاشم نرمی سے کہتے جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھایا۔ سادی آگے آیا، ہاتھ ملا لیا اور پھر سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا، وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا لوگے، چائے، سافٹ ڈرنک؟ انٹر کام اٹھائے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کافی، وہ بس اتنا بولا۔ ہاشم نے اسپات میں سر ہلایا اور ریسیور کان سے لگا کر کہا، حلیمہ دو چائے اندر بھیجو۔ پھر ریسیور رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں اسے ٹوکا، اتنی گرمی میں کافی نہیں پینی چاہیے تمہیں۔ سادی گہری سانس بھر کر رہ گیا، اسے ہاشم سے اور کس بات کی توقع تھی؟ اور پھر جیب سے پلاسٹک زپ لاک پیک میں مقید نیکلس نکال کر میز پہ رکھا، آپ کی امانت جو غلطی سے آپ کی ملازمہ نے میری جیب میں ڈال دی تھی۔ نیکلس میز پہ پڑا تھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا، وہ سادی کو دیکھ رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہتے تھے سادی؟ ہاشم نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ سادی نے گردن موڑ کر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے خاور کو دیکھا اور پھر ہاشم کے ساتھ کھڑی جواہرات کو۔ خاور ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کی موجودگی میں بات کرو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئی سی، سادی نے سر اسپات میں ہلایا، البتہ اندر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو کیا جواہرات بھی؟ بہت کچھ سمجھ میں آیا، پھر ذرا سا کھنکارا اور ہاشم کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے بولا، ہم جس دین کے لیے دین کے ماننے والے ہیں ہاشم بھائی، اس میں مختلف مسنوں کے لیے مختلف سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں، قتل کے مسئلے پہ بھی دو آرا ہیں۔ ہاشم اسی طرح مسکرا کر اسے دیکھتا رہا، پہلے مستلق کا کہنا ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے یا دید دی جائے تو قتل معاف ہو جایا کرتا ہے۔ وہ حدیث میں مروی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے قتل کی معافی کا پوچھا اور منفی جواب ملنے پر اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور عالم کے پاس گیا تو معافی کی امید مل گئی۔ بہرحال واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکا، جواہرات اور ہاشم کی مسکراہٹوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پیچھے بیٹھا نوشیروا جو یہاں سے سادی کی پشت دیکھ سکتا تھا بے حد کڑوا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ حلیمہ اندر آئی اور چائے رکھ کر باہر چلی گئی تو وہ پھر سے کہنے لگا، دوسرا مستق کہتا ہے کہ نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں، اگر آپ کو قتل کی سزا یعنی سزائے موت دنیا میں نہیں دی گئی تو پھر دیت یا توبہ سے امید تو کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کو معاف کروا دیں گے، مگر اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر دیکھ کر کہے گا کہ اپنا بدلہ لے۔ یہ دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ کسی گناہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے عذاب کا تو آخر میں یہ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگ عذاب میں رہیں گے سوائے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور اچھے عمل کیے وغیرہ وغیرہ۔ مگر قتل کی آیات کے آخر میں سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا سوائے اس کے اور اس کے، نہیں، اللہ نے قاتلوں کے لیے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب بہت سے مسلمان ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے دوسرا، میں بھی اسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جو کہتا ہے کہ قتل کی کوئی معافی نہیں، جان لی ہے تو جان دینی پڑے گی کیونکہ ہر انسان اپنے بھائی کی جان کا رکھوالا ہوتا ہے، ایک قتل اس سے جڑے تمام انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ ایک قتل، صرف ایک بے گناہ مسلمان کا قتل ہاشم بھائی کعبہ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے، اور آپ نے تو میرے خاندان کے وہ لوگ مار دیے۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور قدرے کپ کپائی، آنکھوں میں دکھ اور صدمہ اترنے لگا۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ ہاشم کے منہ پہ وہ بول دیا جو ابھی تک دل میں چھپا رکھا تھا۔ چند لمحے آفس میں خاموشی چھائی رہی، اے سی کی ٹھنڈک جہنم کی تپش میں بدلنے لگی۔ پھر ہاشم نے اسی نرمی سے اسے دیکھتے پوچھا، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ صرف میرے دل کی گواہی اور کچھ نہیں۔ ہاشم اور خاور نے چونک کر اسے دیکھا، اب وہ کھڑکی کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے وہ سادی کو سامنے سے دیکھ سکتا تھا۔ جواہرات ہاشم کی کرسی پہ ٹکائی، کوہنی ہٹا کر سیدھی کھڑی ہوئی، آنکھوں میں اچھمبا آیا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ ہاشم کو حیرت ہوئی۔ نہیں، میں نے آپ کی فائلز چرائی تھی اس رات پارٹی میں، مگر میں انہیں کھول نہیں پایا، وہ کرپٹ ہو گئیں، وہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی۔ خاور کی گردن قدرے فخر سے مزید تنی۔ میں نے 1.5 سال کوشش کی کہ کوئی ثبوت ڈھونڈ لوں، مگر مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت پکا کام کیا ہے۔ قدرے تکان اور ستائش سے اس نے خاور کو دیکھا۔ 1.5 سال؟ ہاشم نے سوالی آبرو اٹھائی۔ آپ نے زرتاشا اور وارث غازی کو قتل کروایا، میں 1.5 سال سے جانتا ہوں آپ کے بھائی کی مہربانی سے۔ عقب میں بیٹھے شیرو کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایک رات آپ کے گھر گزاری، آپ کا سیف جو آپ کی تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے اس میں وارث ماموں کی بچیوں کی تصویر تھی، میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور میں جان گیا کہ یہ سب آپ نے کروایا ہے۔ شیرو کا چہرہ یوں ہو گیا گویا کسی ٹرک نے کچل دیا ہو۔ ہاشم کی مسکراہٹ جاتی رہی، اس نے بس ایک سخت ملامتی نظر نوشیروان پہ ڈالی اور پھر سادی کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اپنی اس تھیوری کے بارے میں تم نے اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ آپ تو ایک وائٹ کالر کرمنل ہیں، کوئی کیسے یقین کرے گا کہ آپ یہ سب کروا سکتے ہیں؟ ہاشم ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو بیٹھا، سوچتے الجھتے انداز میں اسے دیکھا۔ اور تمہارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، مگر مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو پولیس کے حوالے کرنے نہیں آیا، میں آپ کو اپنے خاندان کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ مطلب؟ جواہرات اچھمبے سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں ہاشم بھائی کہ آپ سچائی کو خود اعتراف کر لیں، میرے خاندان کے سامنے جا کر اعتراف جرم کر لیں، یوں فارس غازی بری ہو جائے گا ہر الزام سے، آپ سارا خالہ سے معافی مانگیں اور ان کے باپ کی دید کی رقم ان کی بچیوں کو ادا کر دیں۔ ہم آپ کے خلاف پولیس میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور ہاشم کو پہلی دفعہ لگا وہ سونیا کی پارٹی سے لے کر اب تک جو سادی ڈرامے سے پریشان ہوا وہ سب بیکار تھا۔ یہ تو میں زمر کو ساری حقیقت بتا دوں گا، تم ایسا نہیں کرو گے؟ ہاشم کا انداز ٹھنڈا تھا۔ کیوں، کیا مجھے بھی مار دیں گے آپ؟ دکھ سے اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں بس یہ فائل دے دوں گا اعلیٰ عدالتی اور پولیس حکام کو، پراسیکیوشن آفس کو، میڈیا کو۔ ایک فائل اس کے سامنے ڈالی۔ سادی نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ جو مجھے ڈھونڈنے میں 2 دن لگے۔ تمہارے خیال میں مزید چیزیں ڈھونڈنے میں پولیس کو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں ڈر جاؤں۔ کیا تم نے جج کو بلیک میل نہیں کیا؟ اس فائل میں تمہارے اور جسٹس سکندر کے درمیان تبادلہ کی گئی ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے جو ہمیں خود جسٹس صاحب نے مہیا کیا ہے۔ بے شک تمہارا نمبر پرائیویٹ ہے اور ای میل انجانا، لیکن جسٹس صاحب کا نمبر تو اصلی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ فائل پروسیکیوشن آفس بھجوائی، فارس غازی پھر سے گرفتار ہو جائے گا اور اس دفعہ تم بھی ساتھی جیل جاؤ گے، تمہارا خاندان تمہیں کھو دے گا سادی۔ سادی نے گہری سانس دی، کرسی کھینچی، واپس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اور اگر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو؟ اب کے ہاشم کھل کر مسکرایا، جواہرات نے بھی مطمئن سی سانس خارج کی۔ نوشیروان ہنوس خاموش تھا اور خاور، وہ اب بھی غیر آرام دہ سے کھڑا تھا، کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک معاہدے کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم نے کڑوی چائے کا کپ اٹھایا، خون بھرا اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے کہنے لگا، پاکستان میں ایک انسان کی دید کتنی ہے؟ یہی کوئی 30-31 لاکھ روپے، میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا۔ دیکھو یہ رشوت نہیں ہے، دید ہے، تمہارا حق ہے کہ تم اپنے ماموں کی دید لو، میں تمہیں خرید نہیں رہا، کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، جو بھی میں نے کیا وہ غلط تھا، I am sorry for that۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، لیکن میں بھی تو خوش نہیں ہوں، اس کے بعد دیکھو میرا باپ بھی مر ہی گیا، بے شک قدرتی موت تھی مگر میں نے کسی کو کھونے کا غم اٹھایا۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابری، میری شادی ٹوٹ گئی، میری بچی ڈسٹرب ہو کر رہے گی، مجھے دوبارہ گھر بنانے کی تمنا ہی نہیں رہی، اب میں صرف کام پہ دھیان دیتا ہوں، میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں، اب تم مجھے مزید کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ دیکھو بچے، اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ مانگو گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی، تم معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ 30 کروڑ لو، اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرو، میں تمہیں امریکہ میں کسی بہترین کمپنی میں جاب دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے، یا چاہو تو ہم مل کر نوشیروان کی کمپنی چلا سکتے ہیں، تم 50% کے پارٹنر ہوگے، جو تم تھرکول میں کر رہے ہو وہی پرائیویٹ سیکٹر میں کرو، تم سائنسدان لوگ سرکاری اداروں میں صرف ضائع ہو جاتے ہو، میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کام میں کر رہو۔ بہت سکون، نرمی اور امید سے ہاشم نے کہا، ساتھ ہی ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا، 30 کروڑ دیں گے آپ مجھے میرے خاندان کے ایک مرد کے بدلے میں؟ ایک بیوقوف گھامڑ اور معصوم سا بچہ تھا، بلکہ یہ تو پورے کا پورا گدا تھا، اور یہ سوچ کر وہ زور سے ہنس دیا۔ جواہرات بھی قدرے سکون سے مسکرائی۔ ہنستے ہنستے ہاشم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہٹایا، مجھے یہ کہنے دو سادی کہ آج تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے، میں ایک سوٹ ایک ہی دفعہ پہنا کرتا ہوں، تم نے میرے اس سوٹ کا فرسٹ ویئر ضائع کر دیا۔ جی، وہ الجھن بھرے انداز میں ہاشم کو دیکھنے لگا، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیے؟ او کم آن ہاشم بھائی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، ہاشم نے تازہ دم مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، یہ میں نے کیا ہے، فارس میرے راستے میں آ رہا تھا، میں نے اسے مروا دیا، خاور نے اسے خودکشی کا رنگ دیا، مگر یہ کافی نہیں تھا، اس کا قتل کور اپ کرنے کے لیے ہمیں سرتاشا کی قربانی بھی دینی پڑی، زمر کو بھی زخمی کرنا پڑا، جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سادی، یہ سب ہم نے کیا ہے، ممی، خاور اور میں نے۔ سادی کی دکھ بھری نگاہیں ہاشم کی کرسی کے ساتھ کھڑی جواہرات تک گئیں، پھر وہاں سے کھڑکی کے آگے کھڑے خاور تک جا کر پھسنی، تو یہ سب ساتھ تھے شروع دن سے؟ مگر تم سادی، تم نے تو آج مجھے سخت مایوس کیا ہے، میرا خیال تھا تم ثبوت کا کوئی انبار لے کر آؤ گے میرے پاس، مگر تم تو وہی معصوم بچے ہو جس سے میں 7 سال پہلے ملا تھا، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اب کے ہاشم کو افسوس ہونے لگا، آگے ہو کر ہتھیلیاں باہم ملائے وہ برہمی سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا یہ تم قتل کی لمبی سی تقریر یاد کر کے میرے سامنے دہراؤ گے اور میں فوراً جا کر تمہارے خاندان کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان کی منتیں کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دیں؟ مطلب تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ غصے اور افسوس سے زیادہ حیرت شدید تھی۔ تو کیا آپ اب بھی معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اتنے گلٹ کے ساتھ رہ لیں گے؟ سادی نے تعجب سے اسے دیکھا، تم اپنا دماغ کہاں چھوڑ کر آئے ہو سادی، تمہیں واقعی لگا تھا کہ ہاشم تمہارے کہنے پہ یہ کر لے گا؟ اوف، جواہرات کو اس کی ہر بات ناگوار گزر رہی تھی، اور آپ سارا خالہ کو دید بھی ادا نہیں کریں گے؟ تو بات آخر میں پیسے پہ آ گئی ہے، ٹائی کی نار ڈھیلی کرتے ہاشم نے ٹیک لگائی، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، کیا کر لو گے تم؟ میں، وہ شدید دکھ کے عالم میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا، میں زمر اور فارس ماموں کو بتا دوں گا، مجھ پہ کریں گے سب یقین، مگر خاور کچھ غیر آرام دہ سا سادی کو دیکھ رہا تھا، اس کے اس غصے میں کچھ بناوٹ لگتی تھی یا شاید اس کا وہم تھا، کم از کم زمر تو تمہارا یقین نہیں کرے گی، جواہرات نے ناک سکوڑ کر کہا، اس کے دل میں فارس کی نفرت اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فارس سے انتقام کے لیے داؤ پہ لگا چکی ہے، تو وہ کیسے مانے گی تمہاری بات؟ انہوں نے کسی انتقام کے لیے یہ شادی نہیں کی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں غصہ اترا۔ وہ فارس غازی کو کبھی کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، جس مقصد کے لیے آپ ان کی شادی پہ اتنا زور دے رہی تھیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنی معلومات اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سعدی۔ ہاشم نے سر اسپات میں ہلایا۔ سعدی آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو 60 کروڑ دوں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے اس آدھے مرد جتنے بھائی کا گلا گھونٹ کر اسے پنکھے سے لٹکا دوں اور کہوں کہ یہ خودکشی ہے، منظور ہے؟ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ نوشیروان کے بدن میں شرارے دوڑے، وہ بھڑک کر کھڑا ہوا۔ آدھا مرد کہ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھم جانے کا اشارہ کیا اور خود سعدی کی طرف دیکھا تو چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ میرے بھائی سے تمہارا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش بھی مت کرو، پر ہمیں سے چبا چبا کر وہ بولا۔ ساتھ کھڑی جواہرات بھی آنکھوں میں تپش لیے سعدی کو گھور رہی تھی۔ تم اپنی بات کرو، کیا لوگے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے؟ منہ بند نہیں رکھوں گا، آج ہی جا کر سب کو سچائی بتا دوں گا، جرم کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا ہاشم بھائی، وہ بھی اتنی ہی سختی سے بولا تھا۔ ہاشم تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہمیشہ میں نے اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو خود بھی ایک جج کو بلیک میل کرنے کا جرم کر چکے ہو؟ سعدی ایک دم ہنس دیا، ہاشم بھی تلخی سے مسکرایا۔ اس میں مزاحیہ کیا بات تھی؟ کچھ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا۔ ایک کتاب میں فجر میں روز پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس میں پرانی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں، اس کی پرانی کہانیوں میں بہت کچھ ہے۔ اسی میں ایک کہانی میں ایک چرواہے کی بھی ہے۔ کسی زمانے میں اس چرواہے کو ایک بادشاہ نے ایڈاپٹ کیا تھا، مگر جب برسوں بعد خدا نے اس کو اسی محل کے دربار میں کلمہ حق کہنے بھیجا تو بادشاہ وقت نے کہا، آپ وہی نہیں ہیں موسیٰ جو ایک قتل کر کے یہاں سے بھاگے تھے، تو مجھے صرف قدرت کی ہنسی مذاق پہ ہنسی آئی۔ یہ بہت دلچسپ لیجنڈ ہے، مگر میرے پاس وقت کم ہے، اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے بات کاٹی۔ تمہیں میرے پیسے رکھ لینے چاہیے تھے، مگر تم نے نہیں رکھے، تمہاری مرضی۔ اب سنو، اگر سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی سنگینی در آئی، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری فائل آگے کر دوں گا، پوری دنیا جان جائے گی کہ تم اور فارس فراڈ، اور یہ کہ تمہاری بہن نے کس طرح بورڈ ایگزام میں چیٹنگ کی۔ تم تینوں رات تک تھانے میں بند ہوگے، اور سعدی یوسف کو لگا ساری کائنات تھم گئی ہے۔ یہ ناممکن، ناممکن، ناممکن تھا کہ ہاشم یہ بات جانتا ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی محنت سے بورڈ ٹاپ کرتی رہی ہے، غصے سے وہ غرایا تھا۔ ہمیشہ کا تو نہیں پتا، مگر 2 ہفتے پہلے اپنے آخری پیپر میں جب وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے وہاں بلایا تھا تو، ہاشم سرسری انداز میں کہتے اس کے تاثرات دیکھ کر رکا، چہرے پہ ایک دم حیرانی لے آیا۔ او، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ سعدی کی آنکھیں غصے اور اچھمبے سے سکڑی۔ کیا کہانیاں سنا رہی ہیں آپ مجھے؟ سعدی، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا۔ تمہاری بہن 2 ہفتے قبل سونی کی پارٹی کی صبح اپنے پیپر کے دوران چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور اس نے ہاشم کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ تمہیں تو ہاشم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے معاملہ رفا دفا کر دیا۔ سعدی کا غصہ بے یقینی میں بدلتا گیا، اس نے باری باری اس سب کے چہرے دیکھے۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، ہاشم نے جواب دینے کے بجائے ایک نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا اور موبائل کو ہاتھ میں گھماتے سعدی کو مسکرا کر دیکھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی کو سننے لگا۔ جی، السلام علیکم کاردار صاحب، فون جلدی اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام خواجہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وہ کہہ کر کہ فون پہ رہا تھا اور دیکھ سعدی کو رہا تھا۔ سعدی خاموش تھا، چپ تھی، مشتبہ نگاہیں ہاشم پہ جمی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے۔ میں نے اس بچی کے سلسلے میں فون کیا تھا، یاد ہے آپ کو، آپ کے کالج میں بی اے کے ایگزام میں جو بچی چیٹنگ کرتی پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے بلوایا تھا۔ جی جی، سپرینٹینڈنٹ صاحبہ نے مجھے بعد میں تمام صورتحال بتا دی تھی۔ حنین یوسف نام تھا اس کا اور رول نمبر تھا 13051۔ آپ نہ ہوتے تو جناب اس کے پیپر پہ سرخ کانٹا لگنا ہی تھا۔ سعدی کی رنگت زرد پڑنے لگی، اس کے قدموں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی قطرہ با قطرہ۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے جی، ہاشم نے اس کا چہرہ دیکھتے تشکر سے سر کو خم دیا۔ ویسے اب بھی اگر آپ اس کی رپورٹ کر دیں تو سپرینٹینڈنٹ کی گواہی کافی ہوگی اس کا ریزلٹ کینسل کروانے کے لیے۔ जी बिल्कुल सर, जब उसे इस तरह बचा सकते हैं तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या रिपोर्ट करनी है उसकी? वो राजदारी से बोले। हाशिम मुस्कुराया और वो मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम लगता था। नहीं अभी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा। ओके जी। अच्छा कारदार साहब, F10 में मेरा जो प्लॉट, कल डिनर पे आइएगा, वहीं बात करेंगे। सिलसिला मुनक़ते करके उसने मोबाइल मेज पे डाला। बैठ जाओ साथी और ठंडा पानी पियो। मुस्कुरा कर नरमी से कुर्सी की तरफ इशारा किया, मगर वो खड़ा रहा। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी और आंखों में सुर्खी उभर रही थी। क्या अब यकीन आया कि तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा करती है? सादी की कनपटी की रगें उभरने लगी, सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ने लगी। हाशिम की आंखों में देखते वो हराया। इस जाली काल से मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ मुझ पे दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी भूल है कि इस तरह आप हमारे ख़ानदान को तोड़ सकते हैं। उसके अंदर जो तूफान बरपा थे, उनको जिन दिक्कतों से छुपा कर उसने बज़ाहिर गर्दन अकड़ा कर कहा, सिर्फ उसका दिल जानता था। कदमों में लर्जिश थी, दिल डूब रहा था, मगर वो सादी था, उसे अभी नहीं टूटना था, बस चंद मिनट और। तो जाओ अपनी बहन से पूछ लो, हाशिम ने बस अफसोस से इतना कहा, गो कि वो खुद भी उसके इतने यकीन पे तिलमिला रहा था। साथी गुस्से से उसे देखता मेज पे दोनों हाथ रख के आगे झुका। मेरे खानदान से दूर रहें हाशिम भाई, खून रंग होती आंखों से वो बुलंद आवाज में गराया था, वरना मैं वो करूंगा आपके साथ कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। अगर आपकी नस्लें बच पाई तो। पीछे काउच पे बैठे नौशिरवा के कान सुर्ख पड़े। सोफे की गद्दी को मुट्ठी में जोर से भेजा, गोया जब्त किया। दूसरा हाथ बार बार जेब की तरफ जाता, खावर की निगाह भी बार बार उसके जेब की तरफ जाते हाथ तक उठ जाती। हाशिम अभी तक टेक लगाए पुरसकून बैठा था। उस धमकी पे जख्मी सा मुस्कुराया। इतना बुक्स है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, तो अभी तक मुझे हाशिम भाई क्यों कहते हो? सादी ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अल्फाज खत्म हो गए। उस सवाल का जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। आपका लिहाज कर जाता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा। दोबारा मेरी बहन का नाम मत देना। हाशिम करदार उंगली उठाकर सख्ती से उसे देखते तंबीह की, और इस सारे में पहली दफ़ा हाशिम के चेहरे पर शदीद तकलीफ उभरी। कहीं कुछ छंद से टूट गया था कभी ना जुड़ने के लिए। जवाहरात ने वो तकलीफ देख ली थी, फौरन तप कर उसे मुखातिब किया। तो फिर जाओ और अपने खानदान की फिक्र करो, हमारी नहीं। सादी ने तनफ्फुर से सर झटका। कुरान के दो अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़े, मर जाओ अपने गुस्से में तुम लोग। कुर्सी को पैर से ठोकर मारी और सुर्ख आंखों से उन दोनों को घूरते मुड़ गया। हाशिम ने उसे तासिब से उसे बाहर जाते देखा। दरवाजा बंद हुआ तो वो ताज्जुब और अफसोस से बोला, ये इतना बेवकूफ होगा, मैंने नहीं सोचा था। नौशेरवा सादी के पीछे गया था, खावर भी एहतियातन जाने लगा, मगर हाशिम की बात ने उसे रोक दिया। मेरा नहीं ख्याल सर कि वो बेवकूफ है, जब उसे ऑडियो मिली मैंने कहा था यह लड़का गड़बड़ है, मगर आपने तब भी उसे अंडर एस्टिमेट किया, अब फिर आप वही कर रहे हैं। बस करो यार, हाशिम ने बेजारी से लैपटॉप खोलकर सामने किया। वो एक मासूम बच्चा है, मुझसे झूठ तो बोल नहीं सकता, देखा नहीं कैसे एक ही सांस में सब बता दिया। नाक से मक्खी उड़ाते वो स्क्रीन की तरफ मतवज्जो हुआ। खावर ने बेचैनी से पहलू बदला, मगर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या चीज तंग कर रही है। मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा था सर, मुझे लगता है वो अदाकारी कर रहा था, वो किसी और चक्कर में था। वो खुद भी मुतजब्ज़ब था। जवाहरात ने उकता कर उसको देखते नाक से मक्खी उड़ाई। बहुत हो गया सादी नामा, अब बस कर दो। और हाशिम के सामने कुर्सी पर आकर बैठी, टांग पे टांग जमाई, गर्दन की माला की मोतियों पे उंगली फेरते सोचते हुए हाशिम को मुखातिब किया, क्या वो किसी को बताएगा? बताना होता तो अब तक बता चुका होता, उससे पता है कोई उसका यकीन नहीं करेगा। अभी गुस्से में गया है, ठंडा होगा तो मैं बात करूंगा उससे, मैं उसे संभाल लूंगा। खावर ये रिपोर्ट मैंने तुम्हें कहा था कि? हाशिम ने स्क्रीन पे कुछ देखते खावर को इशारा किया तो वो जो गाहे बगाहे बंद दरवाजे को बेचैनी से देख रहा था, बादल नखास्ता उसके करीब आ गया। जवाहरात मोबाइल निकालकर मेल चेक करने लगी। वो तीनों इस तमाशे से साउंड प्रूफ दरवाजों के बाइस बेखबर रहे जो बाहर हो रहा था और जिसका खावर को डर था। तुमको अपनी शिकस्त दिखती है या मेरे हौसले से खाइफ हो? सादी जब ऑफिस से निकला तो उसका चेहरा जर्द था और आंखें गुलाबी। छोटे छोटे कदम उठाते उसने हाशिम के ऑफिस के बाहर हॉल पार किया, जिसमें सिर्फ हनीमा सेक्रेटरी का डेस्क था। आगे लंबी राहदारी थी जिसके आगे लिफ्ट थी। जगह ऐसी थी कि हाशिम के ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका इल्म हलीमा या चंद गार्ड्स के अलावा उस फ्लोर पे किसी को नहीं होता था। और अभी हाशिम के ऑफिस से निकलने वाले लड़के का चेहरा ऐसा बेरंग हो रहा था कि वो भी सर उठाकर देखने लगी और फिर निगाहों का जाविया बदला। शादी के कप में नौशीरवा लंबे लंबे डग भरता चला आया, चेहरे पे दबा दबा गुस्सा लिए उसका अंदाज चरहाना था। शादी के साथ से गुजरकर वो सामने आ खड़ा हुआ। शादी रुका, गुलाबी आंखें उठाकर उसे देखा। ये मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे थे तू? नौशीरवा नत्थे फुलाए गुस्से से फंकारा। उस वक्त तो मैं खामोश रहा क्योंकि नौशीरवा जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम खामोशी रहो। साथी सुर्ख पड़ती आंखों से बुलंद आवाज में ऐसे चबा चबा कर बोला कि नौशीरवा का दिमाग भक से उड़ गया। मुंह यूं हो गया जैसे तमाचा मारा गया हो। और उससे पहले कि वो कुछ कह पाता कनखियों से उससे नजर आया हाशिम की सिक्योरिटी ने हंसी छुपाने को चेहरा झुकाया था। नौशीरवा ने लाल भबो का चेहरा उस तरफ फेरा। क्या ये हंसी रोक रही है या क्या ये मुझ पे हंसी है? वो एकदम जरहाना अंदाज में उस डेस्क तक आया। क्या फनी लग रहा है तुम्हें? हाँ, जोर से जमीन पे रखे सिस्टम यूनिट को ठोकर मारी। भारी यूनिट एक तरफ को लुढ़का। हलीमा की मुस्कुराहट गायब हो हक्का बक्का सी वो उठी। सर आप क्या कर रहे हैं, बकवास करती हो मेरे आगे? नौशीरवा ने बरहमी से बाजू मारकर मेज की चीजें गिरा दी। मेरा गुस्सा एक कमजोर लड़की पे निकाल रहे हो? मर्द बनो नौशीरवा, मर्द बनो। और बस एक कहर आलूद नजर उस पर डालकर अपना फोन उठाकर आगे बढ़ गया। शेरों दिन मिलाकर वापस घूमा तो देखा हलीमा उस तरह परेशान खड़ी थी, चीजें बिखरी पड़ी थी, शादी पे दबा सारा गुस्सा और ओत कराया। खड़ी शक्ल क्या देख रही हो मेरी? वो आगे बढ़ा, जोर से उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को धक्का दिया। वो उलट कर दूसरे तरफ जा गिरी। हलीमा डर कर दो कदम पीछे हटी, हरासा निगाहों से शेरू को देखा जिसके नक्श गुस्से से बिगड़ रहे थे। उसे लगा वो अभी उसे नौकरी से निकल जाने का कहेगा, मगर नौशीरवा के जहन पे उस वक्त दूसरी चीजें सवार थी। शादी की लिफ्ट जा चुकी थी। शेरू दूसरी लिफ्ट की तरफ लपका। जुर्म की नोयत में कुछ दबावत हो तो हो, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं मैं भी नहीं। कचहरी की रातारी में इंसानों का जमे गफीर था, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, ऐसे में अहमद रास्ता बनाता आगे बढ़ रहा था। अपने लापरवाह हुलिये के बरक्स आज वो स्याह पेंट के साथ सफ़ेद ड्रेस शर्ट में मलबूस था, कफ भी बंद थे और बाल भी पीछे सेट कर रखे थे। बिलाखिर वो रुका, एक अध खुले दरवाजे के अंदर वो बैठी दिखाई दी। मेज के उस पार कुर्सी पे विराजमान, सर झुकाए फाइल पे रवानी से कलम चलाती कुंगरियाले बाल कैचर में आधे बंधे थे और एक लिड झुक कर फाइल को छू रही थी। एमर फौरन से दीवार की ओट में हो गया, चंद लम्हे के लिए सोचता रहा। ये मेरी तरफ से गाजी की शादी का तोहफा है, मगर वो रुका। जब मैं चुड़ैल की गलतफहमी दूर करूंगा और उसे हकीकत बताऊंगा कि वो मेरी गलती थी, वरना गाजी ने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की तो वो क्या करेगी? सोचने दो। दीवार से टेक लगाई उसने आंखें बंद की और तसव्वुर करना चाहा। वो दरवाज़ा खटखटाता है, सुमर चेहरा उठाकर उसे देखती है, चौंकती है। अहमद शफी अबरू उठाती है, फिर अंदर आने के लिए सर को खम देती है। वो झिझकता हुआ अंदर दाखिल होता है, तजबजब से सलाम करके कहता है, आपको शादी मुबारक हो। मैं पहले इसलिए नहीं आया कि आपका गाजी से कोई रिश्ता नहीं था, मगर अब रिश्ता है सो मुझे आपकी ये गलतफहमी दूर। और वो बात काट कर कहती है, तमहीद काटी और काम की बात में आए। वो गहरी सांस भर कर रह जाता है, फिर जल्दी जल्दी बताने लगता है, उस दिन गाजी ने मुझे बसीरत साहब के पास भेजा था जाली मुखबरी करने, वो आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ये मेरी गलती थी। वो एकदम हैरत ज़दा रह जाती है, मुस्तरब सी खड़ी होती है। क्या तुम सच कह रहे हो? जी मैम। और वो मज़ीद तफसील बताने लगता है। वो जैसे जैसे सुनती जाती है उसका रंग जर्द पड़ता जाता है, यहाँ तक कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी कि उसने कुछ नहीं किया और मैं ऐसे ही इतने साल उसको मुर्दुल इल्ज़ाम ठहराती रही? ओ मेरे अल्लाह। वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठ जाती है। क्या वो मुझे माफ़ कर देगा, मैंने उसको इतना गलत समझा? अहमद ने बुरा सा मुँह बनाकर आंखें खोली। तसव्वुर गायब हुआ। राहदारी में लोगों का शोर समातों में गूंजने लगा। उसने अपने सर पे चपत रिसीव की। ये चुड़ैल इतनी इमोशनल? उसने फिर से आंखें बंद करके सोचना चाहा। तसव्वुर का पर्दा रोशन हुआ। वो जुमर के सामने खड़ा है और उसे बता रहा है, वो मेरी गलती थी, गाजी ने मुझे बसीरत साहब के पास भेजा था। वो एकदम गुस्से से खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बकवास पे यकीन कर लूंगी? ये कहानी किसी और को जाकर सुनाओ। मैं जानती हूँ कि उस रोज उसी ने तुम्हें मेरे पास मुखबरी करने के लिए भेजा था। गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखते हुए वो कहती है, उफ, एमन ने तिलमिला कर आंखें खोली, बेबसी से चौखट तक गर्दन निकाल कर झांका, जहाँ वो पुरसकून सी सर झुकाए फाइल पे लिखती जा रही थी। अब जो होगा देखा जाएगा। वो जी कड़ा कर ओट से निकला और दरवाजे को उंगली से बजाया। लिखते लिखते सुमर ने सर उठाया, उसे देखकर वह चौंकी। अहमद शफी, अबरू उठाकर कतरे ताज्जुब से उसे देखा, फिर कलम बंद करके कुर्सी पे पीछे को टेक लगाई, सर के खम से आने का इशारा किया। वो मुतजब्ज़ब सा अंदर दाखिल हुआ और सलाम किया, थूक निकल कर खुश गला तर किया, उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। मैं आपको शादी की मुबारक देने आया था और साथ में एक पुरानी गलत फहमी भी दूर करना थी। वो खामोशी मगर नरमी से उसको देखती रही। वो जाली मुखबरी जो मैंने की थी वो मुझे आपके पास जाकर नहीं करनी थी। खाजी ने मुझे बसीरत साहब के पास भेजा था, वो नहीं थे तो मैंने आपको बता दिया, ये मेरी गलती थी। उसको पता भी नहीं था कि मैं इस तरह कर दूंगा। सांस रोके, अहमद ने रुक कर उसका चेहरा देखा। वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर उसी पुरसकून और नरम अंदाज में बोली, मुझे पता है। अहमद के सारे तसव्वुरात भग से उड़ गए। जी, वो बेयकीनी से उसे देखने लगा, आपको कैसे पता? मुझसे ही तो आपने पूछा था बसीरत साहब का। वो नहीं थे, आपने मुझे बताया, मैं समझ गई थी। अहमद तेजी से दो कदम आगे आया। मतलब कि आप जानती हैं सब, तो फिर आप काजी से खफा क्यों हैं? क्योंकि उसने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़नी चाही। हल्के से कंधे उचकाकर वो सुकून से बोली। अहमद उलझन से रुककर उसे देखने लगा। मगर अभी आपने कहा कि आपको मालूम है कि वो मेरी गलती थी, तो? सुमर चंद सानियों से देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठिए अहमद। इतनी इज्जत? कोई और वक्त होता तो वो सोचता, मगर अभी वो फौरन से कुर्सी संभाल कर बैठा। आगे को हुए बेचैनी से उसे देखा। आपके अंदाज से लगता है कि आप हमारी शादी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं अपने ज़ाती मामलात यूं डिस्कस नहीं करती, मगर चूंकि मौजू आपने छेड़ा है और उससे आपका ताल्लुक भी है, इसलिए मुझे बताइए उस रात क्या तारीख थी जब आप मेरे पास जाली मुखबरी लेकर आए थे? पता नहीं, वो गड़बड़ाया, उस रोज़ 16 तारीख थी। क्या आपको याद है कि उसके बाद फारिस से मिलने में किस दिन जेल आई थी? यकीन कीजिए, जेल में मुझे कैलेंडर नहीं दिया गया था, कहो कि मेरे पर्सन राइट्स के खिलाफ था, मगर 21, मैं 21 तारीख को दोबारा जेल आई थी और मैंने फारिस को बहुत सुनाई थी, यानी 4 दिन बाद थी। जी ठीक, वो तवज्जो से सुन रहा था। आपने किस दिन फारिस को बताया कि ये मुखबरी आपने मेरे सामने की है? उसी दिन 16 तारीख को जाते साथ ही बता दिया। बहुत गुस्सा हुआ मुझ पे, उसने कहा कि वो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और जोर से बोलते बोलते वो रुका। सुमर उदासी से मुस्कुराई। और फिर फारिस ने क्या किया अहमद? और अहमद को लगा उसके मुंह पे चाबक दे मारा गया हो। वो होंकों की तरह जुमर की शक्ल देखने लगा, फिर उसने गायब दिमागी से दोहराया, आप मुझे ये बताने आए हैं कि वो बेकसूर है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ कि वो कसूरवार है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। अहमद बस शल सा उसे देखे गया। क्या वो फारिस की हमायत में इतना अंधा हो गया था कि उसे सामने की बात नज़र नहीं आई? 16 तारीख को आपने उसे बताया कि आपने मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे अंदाज़ा था ये बात आप उसे जाते साथ ही बताएंगे। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। वो तहम्मुल से कह रही थी, वो आप पे खफा हुआ, गुस्सा हुआ और फिर वो चुप हो गया। उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसे 4 दिन दिए। अंगूठा बंद करके 4 उंगलियां दिखाई, 4 दिन ताकि वो अपनी गलती को दुरुस्त कर ले। मुझे यकीन था ये सिर्फ एक गलती है। 18 तारीख को उसे जो टेशल रिमांड की तोसी के लिए अदालत लाया गया, कॉरिडोर में मैंने उसे गुजरते हुए देखा। अभी चंद रोज़ पहले ही तो उसने मुझे वहाँ रोक कर कहा था कि वो बेगुनाह है, मगर 18 तारीख को वो मुझे देखकर खामोशी से गुजर गया। मैं इंतज़ार करती रही, एक दफ़ा वो कह दे कि अहमद की गलती थी, हम आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उसने प्लान जारी रखा। उसने प्लान जारी रखा अहमद? अहमद बिल्कुल लाजवाब सा होकर उसे देख रहा था। ये वो वक्त था जब मैंने 2.5 साल तक उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे डर था मैं उसे माफ़ कर दूंगी, और जब वो मेरे सामने आया तो मैंने शायद उसे माफ़ कर भी दिया था। मैं उसके केस की खुद तहकीक करने जा रही थी, मैं सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती थी, मेरा दिमाग कहता था वो इतने गवाह जिन्होंने उसे गन लेकर होटल के कमरे में जाते देखा है, जिन्होंने उसे अपने भाई के हॉस्टल के कमरे से रात को निकलते देखा है, वो सब सच कह रहे हैं। मगर दिल कहता था मैं उसे एक और चांस दूँ, और मैंने दिया एमर साहब, मैंने उसको 4 दिन दिए कि वो अपनी गलती दुरुस्त कर ले। ठीक है, उसे नहीं पता था, मगर जब पता चल गया तब क्या किया उसने? क्या मुझे बताया कि हम रियोट्स नहीं जेल तोड़ने जा रहे हैं? क्या सोचा कि फरार के बाद मेरा क्या बनेगा? मैं एक औरत हूँ, एक औरत के साथ ये पूरी कचहरी क्या करेगी? उसको मालूम था सब, मगर उसने कुछ नहीं किया। उस दिन मैंने हमेशा के लिए फारिस पे एतबार करना छोड़ दिया था, अब मुझे उस पे एतबार ही नहीं रहा। फिर भी जब मैं उसके पास गई तो उससे कहा कि तुमने अपने साइड कुक यानी अहमर के अबरू बेंचे को मेरे पास भेजा, तो ये कहते हुए भी मेरी ख्वाहिश थी कि वो कह दे मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कुछ और कहा था, मगर उसने पलक तक नहीं झपकी, यानी वो जानता था कि आप मुझे कह आए हैं और उसने कुछ नहीं किया, माफ़ी भी नहीं मांगी। अहमर क्या उसे मांगनी नहीं चाहिए थी? अहमर का सर खुद ब खुद अस्पात में हिला, उसने शायद इसलिए वो ठहर गया, सारी दलीलें ख़त्म होगी। बेबसी से उसने जुमर को देखा, यहाँ उसका कसूर है, मगर उसने वो कत्ल नहीं किए। वो निगाहें जुमर के चेहरे से हटा नहीं पा रहा था जो पुरसकून से बैठी थी, उसकी आंखों में उदासी थी मगर इत्मीनान भी था। जब आपका एक धोखा सामने आ जाए तो आपके सारे सच मशकूक हो जाते हैं, और ये मत कहिए कि उसने वो कत्ल नहीं किए, आपके चेहरे पे लिखा है कि आपको खुद भी यकीन नहीं कि वो बेगुनाह था। अहमर ने आहिस्ता से सर हिला दिया, मुझे नहीं पता वो बेगुनाह है या नहीं, उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर सोचूं तो वो कातिल लगता है, मगर वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर बात ठीक लगती है। आई एम सॉरी, हमने बहुत गलत किया, खुद से गर्दन कतरे झुका कर वो बोला। मुझे आपकी माजरत से फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे कुछ नहीं लगते, नरमी से कंधे उचका कर वो बोली, तो वो उसे देख कर रह गया फिर उठ गया। अगर आपको कभी ये मालूम हुआ कि वो बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है तो आप क्या करेंगी? वो बेगुनाह नहीं है, कम अज़ कम मुझे उस पर अब यकीन नहीं आता, मैं दोबारा आपसे माजरत करता हूँ। उसको ऑफिस छोड़ने से पहले अहमर ने फिर से कहा था, जुमर ने सर को बस खम दिया, मगर वो जानता था कि उसने माजरत कबूल नहीं की थी। लफ्जिशों से मावरा तो भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अहमर अपने किचन के ऊंचे स्टूल पे सोच में गुम बैठा था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, फिर भारी कदम करीब आते सुनाई दिए। क्यों बुलाया है? फारिस बेनियाजी से पूछता साथ वाले स्टूल पे बैठा, कोहनिया काउंटर पे रख ली और गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगा जो आंखें छोटी करके सामने किसी गैर मरई नुक्ते को देख रहा था। ए हेलो, फारिस ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई, वो चौंका नहीं, बस आहिस्ता से गर्दन मोड़ कर उसे देखा। आज कचहरी गया था किसी काम से, मैडम जुमर से मुलाकात हुई। फिर फारिस ने चौंक कर उसे देखा, वो सामने देख रहा था। यार, हमने एक लड़की को इस्तेमाल करके जेल तोड़नी चाहिए, लानत है हमारे ऊपर। वो पहले कदरे हैरान हुआ, फिर नागवारी से लब भेज लिए, चेहरा मोड़ कर सामने देखने लगा। ये किस्सा क्यों दोहरा रहे हो? हमने एक लड़की को इस्तेमाल किया यार, वो सख्त पुरमिराल था। एक मिनट, मैंने तुम्हें दूसरे वकील के लिए पैगाम दिया था, ये तुम्हारी गलती थी, खुफकी से उसने बात काटी। और फिर तुमने क्या किया? वो भी उतनी ही तरिश्ती से उसका चेहरा देखते हुए बोला, तुमने मेरी गलती को ठीक किया, मुझे एक दफ़ा भी कहा कि जाकर उसको सब बता देते हैं। तुम्हें पता था कि ऐसी मकबरी पे कार्रवाई के बाद अगर हम फरार हो गए तो उसके साथ क्या होगा, मगर तुमने सब कुछ चलने दिया। ऐसे जाहिर मत करो जैसे तुमने कुछ नहीं किया, वो बरहम हुआ। मगर मैं उसका कुछ नहीं लगता था गाजी, तुम्हें कम अज़ कम तुम्हें प्लान जारी नहीं रखना चाहिए था, और फिर बाद में तुम्हें उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी। वो कत्ल तुमने नहीं किए होंगे, तुम बेकसूर होगे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदगी में हर मामले में बेकसूर हो। तुमने वाकई उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, संजीदगी से वो कह रहा था। फारिस तने अबरू के साथ चेहरा मोड़े सामने देखता रहा। चंद पल एक शदीद तनाव की कैफियत में खामोश गुजरे, फिर वो उसी खुफकी से बोला, मैं क्यों माफ़ी मांगता? मैंने उस पर गोली नहीं चलाई थी। अहमद ने फौरन इस्बात में सर हिलाया, बिल्कुल तुमने उस पर गोली नहीं चलाई, तुमने उसका दिल तोड़ा है, मुझसे पूछो तो ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है, मलामती अंदाज में कहकर वो उठ गया और घूम कर लाउंज की सिम ताया और मेज़ पे रखा मोबाइल उठाकर बटन दबाने लगा। चंद लम्हे उसे इजहारे लातालकी की नज़र हो गए। फारिस अभी तक ऊंचे स्टूल पे बैठा खौफकी से सामने देख रहा था। अहमर उसकी पुश्त पे था। जब वो मजीद कुछ ना बोला तो फारिस ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, मैंने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, मैं खुद गर्ज हो गया था। फिर वो गोया उकता कर पीछे घूमा। मैं 2.5 साल से जेल में बंद था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता? ओ प्लीज़ कोई वजाहत न देना, किसी का दिल तोड़ने की कोई वजाहत नहीं होती। मोबाइल जेब में रखते अहमर ने चाबियों का गुच्छा उठाया और रहदारी की सिमट पड़ गया। अगर तुम्हें खुद जाना था तो क्यों बुलाया मुझे, उसने बेसारी से पुकारा। ये बताने के लिए कि मैं आज के बाद चुड़ैल को चुड़ैल नहीं कहूँगा। दरअसल आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी बुरी नहीं है जितनी कोर्ट में मुझे लगा करती थी। और हाँ, दरवाज़ा खोलते खोलते वो रुका, मुड़कर संजीदगी से दूर बैठे फारिस को देखा। मेरा ख्याल है वो जो तुम्हारे साथ कर रही है तुम वो डिज़र्व करते हो, फिर अलविदाई अंदाज में हाथ दिलाया और बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बदतमीज़, पहले से ख़राब मूड स्टिफनी ने मजीद ख़राब कर दिया था। वो स्टूल धकेलता खुद भी जाने के लिए उठा और ये तभी था जब नुदरत का फ़ोन आया। मैंने जुमर को कॉल की थी, उसने बताया वो ऑफिस में है। तुम दोनों यूँ करो, दोपहर में हमारी तरफ आ जाओ। सादी सुबह कह कर गया था कि शाम को रेस्टोरेंट को कस्टमर्स के लिए बंद करके बारबेक्यू करेंगे। रात को हाशिम ने खाने पे बुलाया है। मैंने जुमर से बात कर ली है, वो कह रही है हाशिम से माजरत कर लेगी, तुम भी आ जाओ। और नुदरत उजलत ने फ़ोन काट गई। फारिस ने बेजारी से मोबाइल को तका। अगर हाशिम से माजरत करनी ही थी तो मेरे सामने हाँ करने की क्या ज़रूरत थी। बेहद बुरे मूड में वो वहाँ से निकला था। सांस रो के खड़ा था मुल्कुल मौत, सामने दीप को हवा का था। छोटे बागीचे वाले घर के लाउंज को कूलर ने ठंड बख्श रखी थी। खाने के बर्तन उठाए जा चुके थे। नुदरत खुशी खुशी जुमर को कुछ बता रही थी, जो सोफे पे बैठी नरमी से मुस्कुराती उनको देख रही थी। हन्ना करीब में पैर ऊपर करके बैठी डाइजेस्ट पढ़ते हुए नाखून चुबा रही थी। फारिस को देखो, आया ही नहीं, कब से फोन किया था उसे, नुदरत ने घड़ी देखते हुए कदरे खुफकी से कहा। जुमर बदवक्त मुस्कुरा पाई। शादी कब आएगा, मौजू तब्दील किया, पता नहीं आज किसी काम से गया था, शायद देर हो जाए। और ऐन उसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उन तीनों ने बेख्तियार उस तरफ देखा, वो शायद तेज़ी से अंदर आया था। इसलिए अगले ही लम्हे रातारी अबूर करके चौखट पे आन खड़ा हुआ। कोट पहना हुआ था मगर टाई ढीली थी, बाल कदरे बिखर चुके थे और धूप की तमाजत से चेहरा तमतमाया हुआ लग रहा था। माथे पे पसीना भी था मगर ये उसका हुलिया नहीं, कुछ और था जिसके बायस वो सब उसको देखने लगे। जारहाना अंदाज और आंखों में दबा गुस्सा। सुमर को देखकर वो चौखट पे थमा, सुर्ख उसीरी आंखों से हन्ना को देखा, गर्दन तिरछी करके इशारा किया, बात सुनो मेरी। ना सनाम ना कुछ, हुनैन के रिसाला पकड़े हाथ नम होने लगे, चेहरा बेरंग हुआ। भाई को पता चल गया, हन्ना 1.5 बरस की मेहनत के बाद भी अपना एतबार खोने से नहीं बच सकी। सब अकारत गया, उसका दिल डूबने लगा। जुमर की नजरों ने सादी से हुनैन के चेहरों तक का सफर किया, जो एकदम परेशान नजर आने लगी। सादी कहकर रुका नहीं, मुड़ गया। हन्ना मरे मरे कदमों से उठी और उसके पीछे गई। सादी, नुदरत ने फिक्रमंदी से पुकारा मगर उसने नहीं सुना। वो कमरे में आया, कोट उतारकर कुर्सी पे डाला और पलटा तो हन्ना उंगलियां मरोड़ती उसके सामने आ खड़ी हुई। सादी ने दरवाजा पांव से धकेल कर बंद किया और उसकी जानिब घूमा। दरवाजा चौकट से भी 4 इंच दूर था जब बाहर से जुमर ने हैंडल थाम लिया। जरा सी दर्द बाकी रह गई। तुम्हारे आखिरी पेपर में जो लॉ स्कूल में था क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ था? वो तैश से उसे घूरते 2 कदम मजीद आगे आया। हन्ना ने डरते डरते पलके उठाई। आपको किसने बताया? हुनैन, मैंने तुम्हें रख कर थप्पड़ मारना है अगर तुमने मुझे सीधी तरह पूरी बात ना बताई तो। तुम चीटिंग करते पकड़ी गई थी और तुमने हाशिम को बुलाया था? हाँ। हुनैन की शादी का चेहरा तकती, आंखें नम हुई, जरा सा इस्बात में सर हिलाया। शादी के कदमों तले जमीन सिरक गई। हाशिम सही कह रहा था, उसके कान सुर्ख हुए। तुम्हारा भाई मर गया था जो उस घटिया आदमी को बुलाया तुमने? वो बेहद गम और गुस्से से दाड़ा था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस बात से? जुमर ठंडे अंदाज में कहती अंदर दाखिल हुई। हन्ना ने ना आंखों से चौंक कर उसे देखा। वो हुनैन के सामने आ खड़ी हुई शादी के मुकाबिल। जुमर, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मत आए। उसने गुस्से को जब्त करते बामुश्किल लिहाज किया। वो सीने पे बाजू लपेटे वहीं खड़ी रही, हिली भी नहीं। मगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हाशिम को बुलाने के लिए मैंने कहा था इसे, इसने पहला फ़ोन मुझे किया था। सादी की आंखों में देखकर उसी सुकून से बोली। हुनैन का दिल धक से रह गया। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, आपको इस बात का इल्म भी नहीं था, वो इतने ही गुस्से से बोला। शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुमसे 8 साल बड़ी हूँ, इसलिए पहली बात मुझसे जरा तमीज से बात करो। दूसरा ये कि मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर लो बेशक। सादी के तने कंधे कतरे ढीले पड़े, मगर गुस्सा भरी आंखों में शकूक शुभात दिए वो जुमर को देखता रहा। अच्छा, अगर आपको यह बात पता थी तो क्या नाम है उस वकील का जो उस लॉ कॉलेज का मुंतजिम है और जिससे हाशिम ने बात करके उसको? गुस्सैली नज़र हुनैन पे डाली। इस मसले से निकलवाया था राजा अब्दुल बासित, मेंबर हाई कोर्ट बार। क्या घर का एड्रेस भी दो उनका? वो उतनी बरहमी से बोली कि सादी की आंखों में उलझन उभरी, बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखे। अगर हुनैन ने आपको कॉल किया था तो आप खुद क्यों नहीं गई? हाशिम को क्यों इन्वॉल्व किया मेरे घर के मामले में? वो अब भी मशकूक था और गुस्सा फिर से चढ़ने लगा। क्योंकि मैं दिन में 25 काम करके देती हूँ, उसके 2-4 वो कर देगा तो एहसान नहीं करेगा, वो खुफकी से कह रही थी। उस वकील से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उसके ग्रुप को वोट नहीं दिया था मैंने, दूसरे भी कई मस्ते हैं मेरे साथ, मैं जाती तो मस्ता मजीद बिगड़ता। इसलिए मैंने हन्ना से कहा कि हाशिम को कॉल करती हूँ। मेरे करने से पहले हन्ना ने कर ली कॉल और वो पहुँच भी गया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस सब से? तुमने सादी के चेहरे पे इश्तियाल उभरा उंगली उठाकर संगीन अंदाज में पूछा, तुमने चीटिंग की थी या नहीं? और ये वो सवाल था जिसका जवाब जुमर को भी मालूम नहीं था। सो वो उसी इत्मीनान से हुनैन की तरफ घूमी। बोलो भी हुनैन, अपनी पोजीशन क्लियर करो, खा नहीं जाएगा वो तुम्हें। और हुनैन जो उस वक्त मुख्तलिफ कैफियात का शिकार हो रही थी, उसका दिल भर आया, आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। मैंने चीटिंग नहीं की थी, पिछली लड़की ने टिशू में नकल लिख कर मुझे दी कि अगली को दूं। वो टिशू मेरा नहीं था, ना मैंने कुछ पढ़ा उसमें, मैंने तो सिर्फ टिशू पास किया था। मुमतहन ने मुझे देखा और दूसरों को नहीं, बस मुझे उठा दिया और फिर वो सारा वाकया वाजे वाजे बताने लगी। तुम्हें पता था उस टिशू में क्या लिखा है? वो सख्ती से पूछ रहा था और एक यही नुक्ता था जहाँ पहुँच कर पिछले 2 हफ्ते से हुनैन का दिल डूबता था। मुझे पता था मगर, और सादी ने बेजारी से सर जलाया, तुम्हें पता था और फिर भी तुमने टिशू आके पास किया, तुमने उनकी आहानत की, तुम उनकी चीटिंग में शरीक बनी। नफी में सर हिलाते उसने गुस्से और सदमे से हन्ना को देखा जिसके आंसू मजीद तेज से गिरने लगे थे। तुमने मुझसे वादा किया था हुनैन, अच्छा अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? सुबन ने उसकी तवज्जो हुनैन से हटाई। मैं उसी वक्त खड़ा होकर वो टिशू मुमतहन के हवाले कर देता, आनते जुर्म जुर्म करने के बराबर होती है। तुम ऐसा कर भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ कमरा इम्तिहान में लड़के होते जो थाने चले जाएं, पर्चा कट जाए और 3 साल इम्तिहान न दे सके तो कोई क्यामत नहीं आती। मगर हन्ना के साथ लड़कियां थी और उनकी इज्जत अगर खाक में मिले तो पूरा खानदान तबाह होता है। सादी क्या ये उन 2 लड़कियों के गलती की इतनी बड़ी सजा देती? वो तेज लहजे में उससे मुखातिब थी, साथ ही आंखों में बेपनाह बरहमी थी। सादी के माथे की तेवरियां कतरे ढीली पड़ी मगर पूरी तरह नहीं। और अब क्या होगा? वो वकील उस चीज़ को अब भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें लगता है मैं उसे ये करने दूंगी? उसने उल्टा हैरत से सादी से पूछा। कोई बोझ सा था जो सादी के दिल से सिरकने लगा। वो रुख मोड़कर गहरे सांस लेता खुद को कंपोज करने लगा। हन्ना फिक्रमंदी से बारी बारी दोनों का चेहरा देखती उसका सांस अभी तक अटका था। मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, उसने मलामती नजरों का रुख जुमर की तरफ किया। तुम्हें बताती ताकि तुम वो करो जो अभी कर रहे हो, आखिर में हो तो फारिस के ही भांजे ना। फिलहाल वो दोनों भांजे उस रेफरेंस पे एहतजाज करने की हिम्मत नहीं रखते, वो उसी तेज बरहम अंदाज में बोलती गई। और तुम क्या कर लेते वहाँ आकर सवाए मस्ता बढ़ाने के? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, हन्ना ने भी वही किया जो उसे ठीक लगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है जब तुम इंग्लैंड में मजे कर रहे थे। सादी ने इस लफ्ज़ पे बेख्तियार अबरू उठाई। तो यहाँ जुमर और हुनैन अपने मस्ते खुद हल कर रही थीं। क्या हमने तुम्हें बताया हन्ना कि उस क्लास फेलो के बारे में जो उसे हरास कर रही थी, या उस वाइस प्रिंसिपल के बारे में जो गलत तरीके से उसकी मेहनत चुराना चाह रही थी, या उन लोगों के बारे में जिनको मैं और हन्ना घर जाकर उनकी गैर कानूनी जायदाद के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर आए थे? हमने तो बहुत सारे मसले इकट्ठे सुलझाए हैं, किस किस को बताऊँ मैं तुम्हें? एक वाक्य को 3 से ज़र्ब देकर उसने कहा तो साथी का गुस्सा जाता रहा। वो वाक्य टकर टकर दोनों की शक्ल देखने लगा। मेरी बात कान खोल कर सुनो साथी, आइंदा इस लहजे में अपनी बहन से बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर सख्ती से उसको वार्निंग दी। अब बाहर ही निकलो तो तुम दोनों का मूड ठीक होना चाहिए, भाभी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ایک آخری ناراض نظر ان پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے سادی اور حنین کے درمیان خاموشی حائل ہوگی۔ وہ جھکی بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ گو کہ ابھی تک خوفکی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے لگا آپ مجھے غلط سمجھیں گے، مگر میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اگر تم غلط نہیں تھی تو میں تمہیں کیوں غلط سمجھتا؟ سمجھ جو بھی گئے، تم لوگوں کو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے، ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپا سکتے۔ آپ نے کہا تھا اگر آپ نے دوبارہ چیٹنگ کا سنا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اف، وہ سادی نے جھلا کر سر جھٹکا۔ امی دن میں 50 دفعہ کہتی ہیں کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گی، کبھی آج تک توڑی؟ حنین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ انسان تنبیہ کرتے ہوئے بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسا کرنا تھوڑی ہی ہوتا ہے، ہم ایک خاندان ہے، تم لاکھ دفعہ غلطی کرو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا بھائی ہوں، موت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ اور موت کا لفظ اتنا اداس کر دینے والا تھا کہ حنین کا دل لرز گیا، مگر وہ کہہ رہا تھا میری بات سنو، اب تم کبھی بھی آئندہ ہاشم کو نہیں بلاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم مجھے بلاؤ گی، میں نہیں ہوں تو تم سمر کو بلاؤ گی، مگر کبھی بھی ہاشم پہ بھروسہ نہیں کرنا، وہ ویسے نہیں ہے جیسے آپ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور ہم۔ بالکل بالکل، سینٹ ہاشم کی برائی تو میرا خاندان سن نہیں سکتا، افسوس سے اس نے حنا کو دیکھا۔ بہرحال ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی میں فریش ہو لوں۔ حنین نے بھی سکھ کا سانس دیا، باہر نکلی تو ساتھی کچھ یاد آنے پہ ساتھی باہر آیا، سمر ندرت کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ریسٹورنٹ میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا، وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر نے حنین کو اشارہ کیا اور وہ ندرت سے معذرت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئیں۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے ہاشم کو کال کیا؟ ہاشم کردار کو؟ غصے اور صدمے سے دبی آواز میں پوچھتی اس نے حنین کو کوہنی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مکروز تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا کروں میں۔ اس نے تفصیل سے ایک ایک بات بتا دی۔ سادی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھورتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نے بتایا ہوگا۔ کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا۔ حنین نے جتنے وسوخ سے کہا، زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب گہرا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے حنا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلوں کے لیے نہیں بلانا۔ اچھا، وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی، پھر یاد آیا، آپ کو کیسے پتا ان وکیل صاحب کا نام؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کہاں اگزام دے رہی ہو، وہاں ایک ہی سینئر لائر ہیں، میں جانتی ہوں ان کو۔ اوہ، تو باقی سب سچ تھا۔ اب قیامت تک سادی کو پتا نہ چلے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی۔ اوکے، موبائل پہ نمبر ملاتی وہ باہر کی طرف بڑھی، پرس بھی جس انداز سے کندھے پہ ڈالا۔ حنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانا ہے لیب، شام تک آ جاؤں گی، مگر سنو، جاتے جاتے دوبارہ سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ آخری لفظ پہ حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا، وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پہ بٹن دباتی آگے بڑھ گئی، کھڑے کھڑے ندرت کو کام کا بتایا اور پھر اسی طرح موبائل پہ دیکھتی راہداری پار کی اور دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پہ نظریں جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا، دل میں چھپا کرب اور آنکھوں کا حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے، مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت وہ ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سادی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا، گیلے بال تولیے سے رگڑتے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلے جینز پہنے، وہ پہلے سے بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کیا اور وہ کوٹ جو آج پہن کر گیا تھا اسے اٹھا کر کمپیوٹر چیئر پہ آ بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ سو ہاشم بھائی، سادی یوسف ایک معصوم بے وقوف بچہ ہے نا؟ کوٹ کی اوپری جیب سے پین نکالا اور کوٹ کو پیچھے بیٹ پہ اچھال دیا۔ اور یہ معصوم بچہ اتنا گھامڑ ہے کہ آپ کو جا کر کہتا ہے کہ اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں اور دیت ادا کریں۔ آپ کے خیال میں سادی آج آپ کے پاس اس لیے آیا تھا؟ بالآخر وہ تکان سے مسکرایا، لیپ ٹاپ سکرین روشن ہو چکی تھی۔ نہیں ہاشم بھائی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا۔ اپنے پین کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور پھر پین کا ڈھکن کھولا۔ اندر نب نہیں تھی، اس کی جگہ یو ایس بی پلگ تھا۔ سادی نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلگ لیپ ٹاپ میں داخل کیا۔ مجھے صرف آپ کا اعتراف جرم چاہیے تھا ہاشم بھائی، اور وہ مجھے مل گیا۔ پین لیپ ٹاپ میں لگ چکا تھا اور اب وہ سکرین پہ وہ دکھا رہا تھا جو اس میں لگے ننھے کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا۔ سادی کی اوپری جیب میں لگا قلم ہاشم کے آفس میں داخل ہونے سے لے کر وہاں سے نکلنے تک تمام مناظر بہترین کوالٹی میں عکس بند کرتا آیا تھا۔ چونکہ زیادہ وقت اس کے سامنے ہاشم اور جواہرات رہتے، اس لیے وہ سکرین پہ بالکل سامنے نظر آئے تھے۔ پوائنٹ بلیک پہ جیسے انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہوں۔ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر کیا آپ کی اپنی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا؟ آسودہ سی گہری سانس بھرتے اس نے کرسی پہ ٹیک لگا لی۔ آپ لوگوں نے فارس غازی کو پھنسایا ٹیکنالوجی استعمال کر کے، اب آپ دیکھیے کہ میں یہی ٹیکنالوجی آپ کو کیسے لٹاتا ہوں۔ میں ایک بیوقوف بچہ نہیں ہوں، آپ بھول گئے میں ایک سائنسدان ہوں۔ ویڈیو بہترین کوالٹی اور کلیئر آواز کے ساتھ اس کے سامنے چل رہی تھی اور وہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھے ٹیک لگائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان محسن تو بھی تھا ضدی، انا مجھ میں بھی تھی، دونوں خود سر تھے، جھکا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں ڈھل گئی اور سارے شہر پہ نیلا سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ایسے میں چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رونق لگی تھی۔ بڑے ابا نرمی سے مدھم آواز میں فارس سے کچھ کہہ رہے تھے جسے وہ سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ البتہ گاہے بگاہے ابا ایک پر تشویش نگاہ زمر پہ بھی ڈالتے، جو فارس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نو بیاتا لڑکیوں کی طرح ہی لگ رہی تھی، شفون کے ہلکے کام والے لمبے نیوی بلو گاؤن اور سلک پاجامے میں ملبوس، چھکے چہرے پہ میک اپ بھی نظر آتا تھا اور کانوں میں آویزیں بھی۔ مگر وہ جس طرح سامنے جا کر بیٹھی تھی اور ابھی تک فارس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، یہ یوسف صاحب کو کھٹک رہا تھا۔ ندرت بھی نیا جوڑا پہنے اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی، میک اپ کے لیے حنین کی محتاج تھی، بیڈ پہ بیٹھی اسے سخت سست سناتے ہوئے جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی، جس کی اپنی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ ڈنر ریسٹورانٹ میں سادی کی طرف سے تھا اور اس کا پلان تھا کہ سب مل کر باربی کیو کریں گے۔ ویٹر فارغ، امی کو بھی ریسٹ ملے گا، البتہ وہ خود تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا۔ کہاں؟ اس نے نہیں بتایا۔ حنین میری اچھی بیٹی، جلدی کرو، میری لپسٹک لگا دو، ندرت بیڈ پہ بیٹھی اسے مسلسل پکار رہی تھی۔ میک اپ کے لیے بیٹیوں کی محتاج مائیں، وہ جلدی سے ٹاپس پہنتی ان تک آئی۔ نہیں نہیں، صبح کون کہہ رہا تھا مجھے نکٹو پھوڑ؟ ان کے سامنے کھڑے جھک کر ان کو لپسٹک لگاتے وہ ترنت بولی تھی، بھائی سے صلح ہوگی، ایک بوجھ دل سے ہٹ گیا، وہ بھی موڈ میں آ گئی تھی۔ اب ندرت نہیں بول سکتی تھی، نہ جوتا اتارنے ہاتھ پاؤں تک نیچے لے جا سکتی تھی۔ ذرا یہ لپسٹک مکمل کر لینا۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ باہر لاؤنج میں فارس نے بظاہر توجہ سے ابا کا سوال سنا، مگر ان کی بار بار زمر کی طرف اٹھتی فکر مند نگاہیں اسے نظر آ رہی تھیں۔ اپنی ایجنسی میں تو کوئی چانس نہیں رہا، ایک دو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز میں اپلائی کیا تھا، اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، یکم سے جوائن کرنا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابا نے پھر زمر کو دیکھا جو لا تعلقی سے سامنے بیٹھی موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ زمر، فارس نے عام سے انداز میں اسے پکارا تو زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ابا کو جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں، ادھر آ جائے نا۔ اس نے بڑے صوفے پہ اپنے ساتھ والی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے ابا خاموشی سے زمر کو دیکھے گئے، اس نے جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کیا، بد وقت مسکرائی، البتہ آنکھوں میں فارس کے لیے شدید تپش تھی۔ سوری، میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہی، کچھ ای میلز کرنا تھی، بظاہر مسکرا کر کہتی وہ اٹھی اور جب اس کے ساتھ بیٹھی تو درمیان میں نہ محسوس سا فاصلہ رکھا۔ بڑے ابا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ سادی کیا کہہ رہا تھا، کب آئے گا وہ؟ فارس نے چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بڑے ابا دوسری سمت بیٹھے تھے، اس کے موڑے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے ابا کے سامنے مخاطب کر رہا تھا، اسے جواب دینا تھا۔ وہ ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر تک، اندر اٹھتے ابال کو دبا کر وہ مسکرا کر بولی۔ ابا کے چہرے پہ اطمینان سا چھانے لگا۔ اندر سے آتی ندرت چلنے کا کہنے لگی تو وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ زمر نے اسے تیز نظروں سے گھورا، مگر وہ اسی سنجیدگی سے واپس ابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پھر سے موبائل دیکھنے لگی، البتہ اندر کوئی ابال سا اٹھنے لگا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا شروع میں لگا تھا۔ چلیں ہم ریسٹورانٹ چلتے ہیں، سادی وہیں آ جائے گا۔ ندرت نے جلدی مچائی اور سیم نے ابا کی چیئر تھامی۔ حنین گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ زمر اور فارس ساتھ ساتھ اٹھے۔ بڑے ابا نے سیم سے آہستہ سے کچھ کہا، وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے حنین سے کیمرہ لے آیا۔ آپ دونوں کی ایک پکچر لے لوں، امی آپ بھی آ جائیں نا۔ نہیں، میری تصویریں اچھی نہیں آتی، ندرت دوسرے کاموں میں مصروف تھی، منع کر گئی۔ زمر نے بھی انکار کرنے کو لب کھولے، پھر کنکھیوں سے دیکھا، ابا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جبرن مسکرائی، ساتھ کھڑے فارس پہ ہلکی سی نظر ڈالی۔ وہ سیاہ پینٹ پہ پورے آستین اور گول گلے کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس کی ساری شرٹس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کیمرہ لے کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ فارس مسکرایا نہیں، بس اسی سنجیدگی سے زمر کے ساتھ کھڑا رہا، البتہ وہ جبرن مسکراتی رہی۔ کلک اور دکھاوا ختم۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی، اب مزید اس کے قریب رہنا برداشت سے باہر تھا، اور یہ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھا جب زمر کو ایک دم سے فکر ہونے لگی۔ سادی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کدھر رہ گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ بس وہ آتا ہی ہوگا، ندرت اجلت سے خوشی سے گھر لاک کر رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں تفکر ہلکورے لینے لگا، کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہوتا تھا۔ سلوک یار سے دل ڈوبنے لگا ہے فراز، مگر یہ محفل آدھا ہے، کیا کیا جائے۔ کسرے کاردار اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو ملازموں نے ساری بتیاں جلا دی اور اونچا محل چمکنے لگا۔ لاؤنج میں ایک ملازم گملے پہ جھکا پتے تراش رہا تھا، اور فیونا اس کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی جب ہاشم اندر داخل ہوا۔ فیونا فوراً اس تک آئی، پیچھے آتے ملازم سے ہاشم کا بریف کیس لے لیا اور اسے جانے کا کہا۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلتا گیا، فیونا پیچھے لپکی۔ کیا بات ہے، ڈنر کی تیاری نہیں ہو رہی کیا؟ مسز زمر نے مسز کاردار کو فون کر کے معذرت کر لی تھی، مسز کاردار نے کل کے ڈنر کا کہہ دیا۔ کیوں؟ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم نے تعجب سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تفصیل نہیں معلوم، غالباً ان کے بھتیجے نے پہلے دعوت دے دی تھی۔ سادی، ہاشم نے زخمی سا مسکرا کر سر جھٹکا اور زینے چڑھتا گیا۔ فیونا بے چین سی پیچھے آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فیونا نے اس کا کوٹ لے لیا، بریف کیس بھی احتیاط سے رکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ ٹائی ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ جی، مگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا۔ وہ مسترب سی اس کے سامنے کھڑی سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ بولو۔ مجھے معلوم ہے مجھے گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے، مگر آپ کے خاندان سے وفاداری کے باعث میں اپنی تقریر مختصر کر کے کام کی بات پہ آؤ۔ مجھے تمہاری اخلاقیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے اوپر کرتا جا رہا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہو کر جلدی جلدی بولنے لگی۔ میں نوشیروان صاحب کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسکرین پہ انگوٹھا پھیرتے ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کہاں ہے وہ؟ وہ تو صبح آفس کے لیے نکلے تھے، اس کے بعد گھر نہیں آئے۔ کیا واقعی؟ اسے اچمبا ہوا۔ مگر میں پچھلی رات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جب۔ وہ بے چینی سے جلدی جلدی بولنے لگی۔ ہاشم ابرو بھینچے سنتا گیا۔ میرے چارہ گھر کو، نوید ہو صفے دشمنان کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ قرض آج چکا دیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ چھوٹے باغیچے والے گھر اور اس کالونی کو نکل چکا تھا۔ نوشیرواں کاردار اپنی گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے اس کالونی کے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، ساری گلی سنسان اندھیرے میں ڈوبی تھی، کہیں اکا دکا یو پی ایس کی انرجی سیور چل رہے تھے، باقی گھوپ اندھیرا تھا، جس کے باعث پی کیپ پہنے کھڑے نوشیرواں کا چہرہ دور سے صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، قریب سے دیکھو تو وہ کینا دوست نظروں سے اس گھر کو گھورتا دکھائی دے رہا تھا جس کے باہر سادی کھڑا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ نوشیرواں کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں اور پپوٹے سوجے سوجے سے، جیبوں میں ڈلے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ اسی صبح والے ویسٹ ٹائی اور پینٹ پہ ملبوس تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سادی گھر سے نکلا تھا، اور ابھی اندر زمر اور فارس بڑے ابا کے ساتھ بیٹھے تھے، موبائل جیب میں ڈالے، ہینڈس فری کانوں میں لگائے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو نوشیرواں درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ سادی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لبوں میں کوئی مدھم سی سیٹی گنگناتا مگن سا چلتا جا رہا تھا۔ دفتن وہ رکا، مڑ کر پیچھے دیکھا، احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا نوشیرواں قریبی درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں ہر گھر کے آگے پودے یا درخت تھے۔ سادی نے آنکھیں سکیڑ کر اندھیر سڑک کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ نوشیرواں درخت کے عقب سے نکلا اور احتیاط سے فاصلہ رکھ کے پھر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سادی یوسف چلتا گیا، موڑ مڑ کر پچھلی گلی میں آ گیا، یہ بھی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ نوشیروان یہاں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے دل میں ہر اٹھتے قدم کے ساتھ جوش اور ابال بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک لاوا تھا جو پھٹنے کو بیتاب سا تھا۔ تیسری گلی میں مڑنے سے قبل سادی نے پھر رک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچھمبا سا تھا۔ گلی ویران اور خالی تھی۔ دور شاید کسی موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ سر چٹک کر پھر سے آگے بڑھ گیا۔ ایک گلی سے نکل کر وہ اگلی میں مڑ جاتا۔ چند منٹ بعد نوشیروا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں سے وہ ابھی 5 منٹ پہلے نکلے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انہی 3-4 گلیوں میں ہی پھر رہے تھے۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ نوشیروا کی آنکھوں میں برہمی درائی، اندر ہی اندر شدید تلملاہٹ ہوئی۔ اس نے اپنا اور سادی کا درمیانہ فاصلہ بڑھا دیا۔ دفتن سادی ایک گلی کا موڑ مڑ کر دوسری میں چلا گیا تو وہ دبے قدموں اس موڑ تک آیا۔ اگلی گلی سنسان تھی، خالی ویران، سادی کہیں نہیں تھا۔ ڈیم اٹ، غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ ادھر ادھر گھوما، آگے پیچھے پھرا، مکمل اندھیرا۔ اس گلی میں کوئی بتی نہیں تھی سوائے 2-3 گھروں کے۔ سڑک کے اطراف کے باقی تمام پلاٹس پہ زیر تعمیر مکان تھے یا محض سریے کھڑے تھے۔ دن میں یہاں مزدور ہوتے اور رات میں محض جنات۔ نوشیروا اس گلی کی چوڑی سڑک کے وسط میں کھڑا شدید جنجلاہٹ سے آگے پیچھے ایک ایک گھر میں جھانک رہا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ اس نے پوری گلی عبور کی۔ اندھیرے کے باوجود اطراف میں وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سادی ادھر نہیں تھا۔ دور کہیں راہگیر بولتے ہوئے گزر رہے تھے۔ 2-4 گلیاں چھوڑ کر سڑک سے ٹریفک کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ایسے میں اس نے رک کر سادی کی کوئی چاپ سننی چاہی، مگر پس منظر کی آوازوں کے باعث یہ ناممکن تھا۔ وہ پھر سے پچھلی گلی میں آیا، شدید تلملاہٹ اور اندر ابلتے غصے سے آگے پیچھے جھانکا، مگر نہیں، سادی جس گلی میں گم ہوا تھا وہ وہیں ہوگا۔ چند منٹ ضائع کر کے نوشیروا واپس اس زیر تعمیر مکانوں والی ویران اور اندھیر گلی میں آیا۔ سڑک کے وسط میں کھڑے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ کہاں غائب ہوا تھا۔ تبھی دور کہیں موبائل کی گھنٹی بجی۔ اگلے ہی لمحے وہ بند کر دی گئی، مگر نوشیروا کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ آواز دائیں طرف کے ایک زیر تعمیر مکان سے آئی تھی۔ سادی اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا۔ نوشیروا نے جیب سے پستول نکالا اور اسے ایک ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے قدم اٹھاتا اس گھر تک آیا۔ گھر کا گیٹ لگ چکا تھا، مگر اندر برہنا اینٹوں کی عمارت کے دروازے کھڑکیاں بھی ندارت تھے۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے گردن اونچی کر کے جھانکا۔ وہاں بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے ساتھ پورچ میں سادی کھڑا تھا، منہ دوسری طرف تھا۔ کیا تم مجھ سے چھپ رہے تھے؟ تنزیہ انداز میں اسے پکارتے وہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوا، پاؤں سے گیٹ واپس دھکا دے کر بند کیا۔ سادی جو پشت کیے کھڑا تھا مڑا۔ اس کی نگاہیں پہلے نوشیروا کے ہاتھ میں پکڑے پستول تک گئیں اور پھر اس کی آنکھوں تک۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں شیرو؟ بظاہر اطمینان سے کہا۔ میں تمہیں تمہارا کارمان دینے آیا ہوں۔ پستول کی نال بازو لمبا کر کے اس کی طرف بلند کی۔ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹے کٹے کنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، میرا کارما مجھے گولی کے ذریعے دینے آئے ہو؟ تم اسی قابل ہو۔ اس پہ پستول دانے نوشیروا کی آنکھوں سے شرارت پھوٹ رہے تھے۔ بہت دفعہ میں نے تمہیں برداشت کیا، سوچا ہاشم بھائی سنبھال لیں گے تمہیں، مگر نہیں۔ سادی، تمہارا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ تم کسی اور طریقے سے ہماری زندگیوں سے نہیں نکلو گے۔ تم واقعی مجھے مارنے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ اسے معلوم تھا شیرو کبھی اس پہ گولی نہیں چلا سکتا۔ شیرو اس کا دوست رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم مجھے مزید نقصان نہ دو۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا نوشیروا، نرمی سے کہتے ہوئے سادی کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف رینگا تھا۔ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، اپنا موبائل نکال کر زمین پہ پھینک دو۔ پستول کو مزید تانے شیرو نے برہمی سے کہا۔ سادی نے گہری سانس لی، موبائل نکالا اور جھک کر زمین پہ رکھا۔ سمر کی کال آ رہی تھی، مگر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے سوچا کاش اس کا پین کیمرہ اس کی فرنٹ پاکٹ میں ہوتا، مگر وہ بھی اس کے پاس ابھی نہیں تھا۔ نہتا سادی یوسف اب نوشیروا کی تنی پستول کے سامنے کھڑا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کا اطمینان نظر آتا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تم میں اتنی بھی شرم نہیں کہ اپنا قصور پوچھ رہے ہو؟ صدمے اور غصے سے سامنے کھڑے نوشیروا کی آواز کپ کپائی۔ تم نے میری زندگی کی ہر خوشی سپوائل کی، تم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، میری ماں کا اعتبار چھینا، میرا باپ اس حالت میں مرا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا تمہاری، صرف تمہاری وجہ سے، بپھرے ہوئے انداز میں کہتے اس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں کی سرخی اور تیش پڑ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے شیرو۔ بکواس نہیں کرو، وہ غرایا، آج تم اپنا منہ بند رکھو گے، آج تم مجھے سنو گے۔ اوکے شیرو، سادی نے سر کو تسلیمن خم دیا، البتہ پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ چھایا اطمینان قدرے پریشانی میں بدلتا نظر آیا تھا۔ میرا نام نوشیروا ہے، وہ غصے سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ چلایا، پستول ہنوز تان رکھی تھی۔ مجھے اس نام سے مت پکارو جس سے میرے دوست پکارتے ہیں، تم میرے دوست نہیں ہو، تم ایک احسان فراموش آدمی ہو۔ تم نے میرا ہر رشتہ خراب کیا، تم نے میرا اور شہری کا تعلق بھی خراب کیا۔ میں نے شہرین سے، اپنی بکواس بند رکھو سادی، غضبناک ہو کر اس نے کلک کے ساتھ پستول لوڈ کیا۔ سادی کو سرخ بتی جلتی بجھتی محسوس ہونے لگی۔ تم نے شہری کو بلیک میل کیا، تم نے میرے اور اس کے ہر ممکنہ تعلق کو خراب کیا، تم ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑا جائے۔ مجھے تمہارے اور شیری کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر میں نے اسے بلیک میل نہیں کیا، میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا، مگر تم مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ وہ سنجیدہ نظریں نوشیروا پہ جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے میری زندگی چھینے۔ اندھیرے پورچ میں پینٹ کے ڈبوں، بجری اور سیمٹ کے ڈھیر کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ان دونوں لڑکوں کے چہرے اندھیرے میں مدھم سے دکھائی دیتے تھے۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا اور نظریں ایک دوسرے پہ جمی تھی۔ آج تم مجھے روک نہیں سکتے، میں نے قسم کھائی تھی تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا۔ تفکر حقارت سے اسے دیکھتے شیرو نے دوسرے ہاتھ کے کف سے منہ رگڑا۔ سادی کی آنکھیں سکڑی، نظریں اس کے پستول پکڑے ہاتھ تک گئیں جو ہلکا سا کپ کپا رہا تھا۔ تم پھر سے ڈرگز لینے لگے ہو نا، ایسا مت کرو اپنے ساتھ شیرو، اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابری۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، آج تمہاری باتیں مجھ پہ اثر نہیں کر سکتی، آج تم نے اپنے ہر عمل پہ مہر لگا دی ہے۔ تنفر سے اسے دیکھتا وہ غرایا تھا، آج تم نے میرے خاندان کو دھمکایا، میرے بھائی کو دھمکایا ہے، میں تمہیں عبرت کی مثال بناؤں گا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو شیرو، تم اپنے بھائی جیسے نہیں ہو، تمہارے بھائی نے میرے خاندان کے دو لوگ قتل کروائے ہیں، زمر کی زندگی برباد کی ہے، فارس کو تباہ کیا، میرا ان سے جو بھی مسئلہ ہے تم سے کبھی بھی شکایت نہیں رہی، تم اندر سے اچھے ہو، تم اپنے والد کی طرح ہو، غصے کے تیز ہو مگر تمہارا دل اچھا ہے۔ نام بھی مت لینا میرے باپ کا، اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں، آستین سے منہ رگڑا۔ دیکھو جو صبح میں نے تمہیں کہا غصے میں کہہ دیا، آئی ایم سوری نوشیروا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ محتاط نظروں سے اس کے پستول کو دیکھتا اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ان دونوں کے گرد مزید محیب ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نفرت سے اسے گھورتے شیرو نے دائیں طرف تھوکا۔ دیکھو تم میرے مسلمان بھائیوں، مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، تم اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے میں تب بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم پوائنٹ بلینک پہ مجھے شوٹ کر کے چلے جاؤ، کوئی یہاں نہیں ہے۔ مگر شیرو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں کبھی یہ منظر بھولنے نہیں دے گا، قتل بہت بڑا گلٹ ہے، اتنا بوجھ تم پوری زندگی کیسے اٹھاؤ گے، دیکھو شیرو تم۔ رسان سے چوکنے کے انداز میں وہ سمجھاتے ہوئے کہے جا رہا تھا، مگر نوشیروا نے ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر نے آواز دبا لی، کلک ہوا، ایک گولی شولی کی لپٹے لیے نکلی اور سادی کے پیٹ میں پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ پھوٹا، وہ بے اختیار آگے کو جھکا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی صدمے سے پھیلی آنکھوں سے نوشیروا کو دیکھا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، تمہارے ڈیڈ فکر مند تھے نوشیروا، تمہیں نیچے جا کر انہیں ان کے بیٹے کی شادی کی مبارک بات دینی چاہیے۔ شولہ بار نظروں سے اسے گھورتے نوشیروا نے تنے بازو کے ساتھ دوبارہ ٹریکر دبایا، دوسری گولی اس کے کندھے میں جا لگی، وہ دوہرا ہو کے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا لڑکا، درد اتنا شدید تھا اس کے لبوں سے کراہیں نکلنے لگی۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروا، میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ سکول ٹیچر تھا۔ تکلیف سے چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور سفید شرٹ بھی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نوشیروا قدم قدم چلتا قریب آیا، میں نے کہا مجھے شیرو مت کہو، میرا نام، اس نے بوٹ سے سادی کے منہ پہ ٹھوکر ماری، وہ کمر کے بل زمین پہ گرا۔ نوشیروا ہے، حقارت سے کہتے اس کے ساتھ کھڑے گردن جھکائے اس نے سادی کو دیکھا، وہ تیزی سے بہتے خون کے ساتھ زمین پہ گرا پڑا تھا، بوٹ جہاں پہ لگا تھا وہاں منہ سے خون رسنے لگا، درد بے حد شدید تھا، اس کا جسم جل رہا تھا، وہ کراہنا چاہ رہا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سفید پڑتے چہرے اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے سر پہ کھڑے نوشیروان کو دیکھا، وہ ہاتھ جھکائے ابھی تک اس پہ پستول تانے ہوئے تھا۔ اس سب کے بعد ڈیڈ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے، صرف اپنا بیٹا، یہ میرے باپ کے لیے تھا اور یہ، اس نے دوسرے باپ بازو سے منہ رگڑتے اس کی طرف پستول تانے ٹریکر دبایا۔ گولی کہاں لگی، نوشیروان کی آنکھوں کے آگے منشیات کے باعث بار بار چھاتے غبار نے ٹھیک سے معلوم نہیں ہونے دیا۔ سادی کی ٹانگ خون میں بھیگتی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ شیری کے لیے ہے، اس نے لڑکتی آواز میں چلا کر کہا۔ نیچے گرے سادی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، درد اس کے دل تک کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ، اس سے شدید تکلیف کے باعث بولا نہیں جا رہا تھا، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، سر پہ کھڑا نوشیروان دھندلا رہا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، شدید نفرت سے اسے دیکھتے شیرو نے بوٹ سے اس کے سر کو ٹھوکر ماری۔ سادی کا زخمی چہرہ پرے لڑک گیا، تم اسی قابل ہو، اس نے بوٹ سے اس کے وجود کو چند اور ٹھوکریں ماری۔ کتنی اور کدھر حساب کتاب کھو گیا تھا، بالآخر تھک کر وہ رکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون لت پت سادی گرا پڑا تھا، آگاہی اس کے دماغ کو چڑی کوکین ہرن کرنے لگی۔ وہ تیزی سے جھکا، سادی کا موبائل اٹھایا جس پہ خون کے محض چند قطرے لگے تھے، اور اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی دل تجھ سے بچھڑ کر بھی کہاں جائے گا اے دوست، فورٹلی ایور آفٹر کی ساری بتیاں جلی تھی، باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا تھا، اندر تمام میزیں خالی تھیں سوائے درمیان میں ایک لمبی میز کے جس کے گرد وہ سب منتظر سے بیٹھے تھے۔ فارس خاموشی سے بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر ذرا کی ذرا نگاہ زمر پہ ڈالتا جو سینے پہ بازو لپیٹے سامنے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ آ جائے گا، تم بیٹھ جاؤ، بڑے ابا نے نرمی سے پکارا۔ ان کی ویل چیئر لمبی میز کی سربراہی نشست کی جگہ پہ رکھی تھی، فارس ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ تھا، ایک کرسی زمر کے لیے چھوڑ کر حنین بیٹھی تھی، وہ بھی گاہے بگاہے بال کلاک کو دیکھتی، پھر چہرے پہ اداسی آ جاتی۔ ندرت جنید اور سیم کے ساتھ کچن میں تھیں، باقی سب کی چھٹی تھی، سیم غالباً مدد کروانے کے بجائے کام بڑھا رہا تھا۔ اتنی دیر ہوگی وہ اپنی گاڑی بھی نہیں لے کر گیا، یعنی قریب میں کہیں گیا ہے تو واپس کیوں نہیں آ رہا، وہ بظاہر خود کو پرسکون رکھتے ٹہلتے ہوئے بولی تو آواز میں فکر مندی چھلکتی تھی۔ تبھی ریسٹورانٹ کاؤنٹر پہ رکھا فون بجا، چیختی ہوئی آواز، ٹہلتی زمر رکی، چونک کر فون کی سم دیکھا، کچن سے جنید بھاگتا ہوا آیا اور مستعدی سے ریسیور اٹھا کر بولا، فورڈلی ایور آفٹر، دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ پہ اس کے تاثرات بدلتے گئے۔ جی جی، اچھا کدھر، نگاہیں اٹھا کر زمر کو دیکھا، وہ وہیں ساکن کھڑی اسے دیکھے گی۔ اوکے، فون رکھ کر وہ چند دمہے تذبذب سے وہیں کھڑا رہا، سب اس کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا، فارس نے اس کی مسلسل زمر پہ جمی پریشان نگاہیں غور سے دیکھیں۔ وہ میرا بھائی تھا میڈم، میں نے جو آپ کو کہا تھا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، آپ میری بات سن لیں گی دو منٹ، وہ قدم قدم چلتی اس کے پیچھے آئی۔ بڑے ابا، حنین اور فارس سب ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی جنید نے ریسٹورانٹ کا شیشے کا دروازہ بند کیا اور بے حد پریشانی سے اس کی طرف گھوما، وہ اندر سادی بھائی کے دادا، ان کے سامنے بتانا نہیں چاہیے، اور سنو جو بھی تمہارا نام ہے، کس کا فون تھا، اس نے بات کاٹی، بے قرار نگاہیں جنید کی آنکھوں پہ جمی تھی۔ وہ سادی بھائی ہسپتال سے فون تھا، سادی بھائی کو گولیاں لگی ہیں، اور شاید وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر زمر گلے پر ہاتھ رکھی دو قدم پیچھے ہٹی، اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ میری کار کی چابیاں اندر سے لاؤ، اس نے پوری بات سنی بھی نہیں، وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی، قدم اٹھا، کہیں رہی تھی اور پڑ کہیں رہے تھے، آنکھوں کے سامنے بہت سے مناظر گڈمڈ ہونے لگے، اطراف کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ کار کے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، جنید کے نے چابی اس کے ہاتھ میں تھمائی، اس نے کی ہول میں چابی ڈالنی چاہی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لوہا سوراخ کے اندر نہیں جا پا رہا تھا۔ دروازے کے سائڈ مرر میں اسے فارس باہر آتا دکھائی دے رہا تھا، پریشان سی ہنہ اس کے پیچھے زینے پھلانگتی آ رہی تھی، وہ جنید سے کچھ کہہ رہا تھا، تیز لہجے میں کچھ پوچھ رہا تھا، آوازیں زمر تک نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لرستے ہاتھوں کے ساتھ چابی دروازے میں لگا رہی تھی، ریموٹ کے بٹن کو دبانا یاد نہیں رہا تھا۔ مجھے دیجئے، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھئے، وہ اجلت میں کہتے اس کے عقب سے آیا اور چابی اس کے ہاتھ سے لینی چاہی، مگر اس نے چابی مٹھی میں دبوچے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھیں ویران سی تھی، مگر ان میں سامنے کھڑے شخص کے لیے واضح تنفر نظر آتا تھا۔ آپ اکیلی نہیں جا رہی، ہم ساتھ جائیں گے، ادھر دیجئے، بہت ضبط سے کہتے فارس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چابی لی۔ اس کا اپنا چہرہ بھی بے رنگ ہو رہا تھا، مگر پریشانی کے تاثرات پہ اجلت کا عنصر نمایاں تھا۔ زمر نے نگاہیں جھکائی تو دیکھا چابی سوراخ میں گھساتے اس کے ہاتھوں میں بھی ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ اندر بیٹھیے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے زمر سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ چند لمحے وہیں بے دم سی کھڑی رہی۔ حنین جو جنید اور فارس کی بات سننے کے بعد اندر چلی گئی تھی، بھاگتی ہوئی واپس آئی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، فارس کی کھڑکی کے ساتھ کھڑے وہ رو دینے کو تھی۔ زمر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ تک جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تمہیں کال کر دوں گا، تم اپنی امی اور دادا کے پاس رکو، میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ بھائی نے کہا ہے انہیں دیر ہو جائے گی اور ہم مارکیٹ تک جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ماموں، اگر آپ مجھے نہ لے کر گئے تو میں اتنا چیخوں گی کہ امی اور بڑے ابا کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور فکرے کے آخر میں اس نے ہچکی لی تھی۔ بیٹھو، یہ آخری آواز تھی جو سمر نے سنی، اور پھر وہ بے دم سی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کار تیزی سے سڑک پہ دوڑنے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ گڑمٹ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر نہیں تھی، وہ ہاسپٹل میں تھی، اور اس کے بھائی نے ایک کمبل میں لپٹا بچہ اس کے بازوؤں میں دیا تھا۔ وہ حال اور ماضی کے درمیان کہیں تیر رہی تھی۔ کبھی فراز نے موسموں میں رو دینا، بھی تلاش پرانی رکاوٹیں کرنی۔ کسرے کاردار کے لاؤنج میں لگے ٹی وی شیلف پہ فیونا کتابیں ترتیب سے رکھ رہی تھی، جب اس نے نوشیروا کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ فوراً سے سر جھکائے جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ نوشیروا سیدھا سیڑھیوں پہ چڑھتا گیا، اس کی چال میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی، اور جھکی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دور کسی خیال میں گم ہے، کسی اطمینان انگیز سرشار سے خیال میں۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ساری بتیاں جل رہی تھیں، اتنی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساکت رہ گیا۔ سامنے کاؤچ پہ ہاشم بیٹھا تھا، صبح والی شرٹ اور پینٹ پہ ملبوس تھا، ٹائی اور کوٹ اتارنے کے بعد اس نے لباس بھی نہیں بدلا تھا، اور اب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ چبھتی نظروں سے چوکٹ میں کھڑے شیرو کو دیکھ رہا تھا۔ رک کیوں گے، اندر آؤ، تنزیہ سا بولا تو نوشیروا نے بظاہر سرسری سا سر جھٹکا، ہاتھ میں پکڑا کوٹ بیڈ پہ ڈالا۔ آپ ادھر، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری حرکتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ غصے سے ایک دم پھٹا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ کیا؟ ہاں، نوشیروا کا سانس رک گیا، پلکیں جھپکنا بھول گیا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ ہاشم بھائی کو اتنی جلدی کیسے پتا چل سکتا ہے، ابھی تو وہ وہیں خون میں گرا پڑا ہوگا۔ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں سمجھا نہیں، اٹک اٹک کر سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے کہنا چاہا۔ جواب میں ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھے پیکٹ اٹھائے اور زور سے اس کے گھٹنوں پہ دے مارے، سارے پیکٹ شیرو کے قدموں پہ جا گرے۔ او یہ، ایک ریلیف کا احساس ہوا جس نے شیرو کا سانس بحال کیا۔ اس کے چہرے کی رنگت واپس آنے لگی، ذرا سے شانے اچکا کر وہ الماری کی جانب بڑھا۔ ہاشم ایک دم تپ کے اٹھا۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری بربادی ہے۔ تم کس نے بتایا آپ کو؟ وہ بے پرواہی سے الماری کھولے اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کس نے بتایا مجھے؟ یعنی کہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہے، کیا صرف میں بے خبر تھا؟ وہ الٹا اتنے غصے سے بولا کہ نوشیروا کو اس کی سچائی پہ ذرا بھی شک نہیں گزرا۔ ویسے بھی یہ مسئلہ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ شیرو، اگر آئندہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نہیں لوں گا ڈرگس، بس ٹھیک ہے، سن لیا ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا، اس کے انداز میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ کھوجتی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے اس نے جس انداز میں پوچھا، نوشیروا نے چونک کر چہرہ گھمایا، پھر فوراً نظریں چرا کر واپس ہونے لگا کہ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ نوشیروا نہ چاہتے ہوئے اس کی جانب مڑا، میں باہر تھا، یوں ہی آگے پیچھے۔ جھوٹ مت بولو، کدھر تھے تم؟ اس کی آنکھوں سے لمحے بھر کو بھی نظریں ہٹائے بغیر ہاشم اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شیرو نے اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا میں بچہ ہوں جو ہر بات کی رپورٹ دیا کروں؟ تم؟ ہاشم کچھ سوچتے سوچتے چونکا، تم سادی کے پاس تو نہیں گئے؟ میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس، وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ مجھے معلوم ہے تم اسی کے پاس گئے ہوگے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہوگا تم نے اسے۔ میں کتنی دفعہ تمہیں کہوں گا کہ اسے تنہا چھوڑ دو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ جیب سے موبائل نکالتے ہاشم نے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے، کیا میں اس کا گارڈ ہوں؟ وہ بگڑ کر بولا تھا۔ اس کے انداز پہ نمبر ملاتے ہاشم نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا، پھر موبائل کان سے لگایا۔ نوشیروا خفکی سے منہ میں بڑبڑانے لگا۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ تم مجھے بتا دو ورنہ وہ مجھے بتا دے گا۔ اور موبائل کان سے لگائے وہ درشتی سے کہہ رہا تھا جب بیڈ پہ گرے شیرو کے کوٹ میں کچھ تھر تھرانے لگا۔ ان دونوں نے اس طرف دیکھا، شیرو کا رنگ پھیکا پڑا اور ہاشم وہ چونک کر قدرے تعجب سے آگے بڑھا اور کوٹ میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو سادی کا وائبریشن پہ لگا فون ہاتھ میں تھا۔ اس نے بے یقینی سے شیرو کو دیکھا جو بالکل چپ کھڑا تھا۔ یہ اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ دونوں فون اس نے بیڈ پہ ڈالے اور اب جب وہ شیرو کے سامنے آیا تو وہ سیلی نگاہوں میں بے پناہ سختی تھی۔ بولو، نوشیروا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے اسے شوٹ کر دیا ہے اور اس کا فون اٹھا لایا ہوں۔ بکواس مت کرو، ہاشم نے اکتا کر اسے دیکھا۔ مجھے سیدھی طرح بتاؤ، کیا کہہ کر تم نے اس کا فون چھینا ہے؟ تم ایسا کیا آپ نے سنا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا، میں نے سادی کو شوٹ کر دیا ہے۔ پھر تیزی سے آگے بڑھا، کوٹ اٹھا کر اندر سے پستول نکال کر اس کے سامنے میز پہ ڈالی۔ پوری تین گولیاں ماری ہیں، اب نہیں بچے گا۔ اعتراف نے کوئی سرشاری سے سارے وجود پہ اونڈیل دی، گردن اکڑا کر اس کے سامنے کھڑے وہ بولا تو ہاشم بالکل ٹہر کر اسے دیکھنے لگا، سانس روکے شل سا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ وہ مستہ ہے جسے آپ نہیں سنبھال سکتے، سو آج میں نے مستہ ختم کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہاشم کے ذہن کو اس کے الفاظ سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے اور جب سمجھ آیا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، چہرے پہ سرخی اتری۔ وہ آگے بڑھا، ہاشم آگے، اور نوشیروا کے چہرے پہ چٹاخ چٹاخ دو تھپڑ لگائے۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھا، بوکھلا کر دوسری طرف لڑکھڑایا، دیوار کا سہارا لے کر سنبھلا اور منہ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا جو تیز تیز سانس لیتا اتنے ہی صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اسے گولی مار دی؟ او میرے خدا، تم گھٹیا انسان۔ اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے اس کو جھٹکا دیتے وہ چلایا تھا، تم نے کیسے اسے گولی مار دی؟ کدھر ہے وہ؟ کدھر پھینک آئے ہو اسے؟ بالکل گنگ ہوئے شیرو کا گریبان چھوڑا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ اس کا دماغ گویا پھک سے اڑ چکا تھا۔ وہ مر تو نہیں گیا؟ کیا وہ زندہ تھا جب تم وہاں سے آئے ہو؟ بتاؤ۔ غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی، وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا۔ شیرو کا سر خود بخود اسپات میں ہل گیا۔ او میرے خدا، نوشیروا یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیسے اس کی جان لے سکتے ہو؟ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ متعجب ہوا، آپ کو کیوں اس کی اتنی فکر ہے؟ کیوں اتنی محبت ہے آپ کو اس سے؟ نوشیروا، ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اس نے تمہاری جان بچائی تھی، کیا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نے اس شخص پہ گولی چلائی جس نے تمہاری جان بچائی تھی؟ اور ایک لمحے کو نوشیروا کا دل بالکل خالی ہو گیا۔ وہ ٹکر ٹکر ہاشم کا چہرہ دیکھنے لگا، وہ اسے چھوڑ کر پھر سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ فون اور گن، اسے تم ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے اب؟ دونوں چیزیں اٹھاتے ہوئے اس نے سختی سے اسے تمبی کی، پھر اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ اگر تم اس کمرے سے نکلے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھے؟ پتہ نہیں وہ بچا یا نہیں، فون کان سے لگاتے وہ تیز سانسوں کے درمیان اور بے رنگ ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ہاں خاور، فوراً گھر آؤ جلدی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اجلت سے کہتا گن اور فون لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو پیچھے ہر طرف ویرانی اور خاموشی چھا گئی۔ نوشیروا دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے ہنوس ہکا پکا سا کھڑا تھا۔ میرے صبر پہ کوئی اجر کیا؟ میری دوپہر پہ یہ ابر کیوں؟ مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، میری عادتیں نہ خراب کر۔ ہسپتال میں دوائیوں کی بو کے ساتھ کوئی نحوست تھی جو ہر سو پھیلی تھی۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں انسان کو اس کے دکھ لے کر آتے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جگہ جگہ پولیس اہلکار دکھائی دیتے تھے۔ راہداری میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، فارس بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ بار بار مڑ کر بند دروازوں کو دیکھتا اور پھر زمر کو جو دیوار سے لگی سفید چہرہ لیے بالکل خاموش گمسم کھڑی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھی اور ان میں زمانے بھر کی ویرانی تھی۔ وہ روئی نہیں تھی، سو اس کا ہلکا میک اپ، اویسے خوبصورت لباس ویسے ہی دمک رہے تھے، مگر چہرے کی بے رونقی نے سب ویران کر دیا تھا۔ واحد آواز حنین کے رونے کی تھی۔ وہ زمر کے قریب کھڑی سر جھکائے گھٹا گھٹا سروئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، گیلی آنکھوں سے پارس کو دیکھا۔ ماموں، اتنی دیر ہوگی، یہ لوگ باہر کیوں نہیں آتے؟ کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ فارس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سرجری ہو رہی ہے، وقت لگے گا۔ اگر دوبارہ امی کا فون آئے تو وہی کہنا جو پہلے کہا ہے، کہ ہم صادق کے کسی دوست کے لیے ادھر ہیں۔ مگر بھائی کو کون گولی مار سکتا ہے؟ ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، تم بس دعا کرو۔ وہ سر چٹکتے دوبارہ ٹہلنے لگا۔ ہنا چونکی۔ دعا؟ اسے کچھ یاد آیا۔ میں اب نہیں رہوں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گیلی آنکھیں رکھنی اور دوپٹہ سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ میں دعا کروں گی، دعا کے علاوہ کوئی چیز مقدر نہیں بدلا کرتی۔ آنسو بار بار ابل کر آ رہے تھے، وہ پوروں سے ان کو صاف کرنے لگی۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے، جو زیادہ شدید ہوگی وہ جیت جائے گی، مجھے یقین ہے۔ اب دیکھیے گا آپ، میں دعا کروں گی اور کیسے بھائی ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ آخر میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس ٹھہرا، اداسی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اپنے کندھے سے لگایا۔ حنین کے گرم گرم آنسو پھر سے گرنے لگے۔ دعا کرو۔ اس کا سر تھپک کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تو ہنا اسپات نے گردن ہلاتی، ہاتھوں کا پیالہ بنائے، زیر لب کچھ بڑبڑانے لگی۔ فارس نے دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے زمر کو دیکھا، جو ہنوز سر دیوار سے ٹکائے بت بنی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور فارس کا کوریڈور کا موڑ مڑ گیا۔ چند لمحے بعد جب واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر میں لپٹی ٹھنڈی پانی کی بوتل تھی۔ ہنا کے قریب آ کر اس نے ہلکا سا اس کے کندھے کو چھوا۔ ہنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی پھوپھو سے کہو پانی پی لیں۔ بوتل شاپر سے نکال کر اسے تھماتے سرگوشی کی۔ ہنا نے چونک کر زمر کو دیکھا، جو تھیٹر کے دروازے کو تک رہی تھی، پھر فوراً بوتل لے کر اس تک آئی۔ پھوپھو، پانی پی لیں۔ اس نے زمر کی گونی چھو کر کہا تو وہ چونکی، چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار نگاہیں اٹھی اور فاصلے پہ کھڑے پارس کے ہاتھوں تک جا ٹھہری۔ خالی شاپر، اس نے دوبارہ بوتل کو دیکھا۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ بنا تاثر کے کہہ کر رخ پھیر گئی۔ تھوڑا سا ہی پی لیں۔ مگر زمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حنین نے بے بسی سے فارس کو دیکھا، وہ گہری سانس لے کر وہاں سے ہٹا اور راہداری میں چکر کاٹنے لگا۔ انتظار بہت تکلیف دہ تھا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر میز پہ سادی اپنے اوپر جھکے لوگوں، خود سے جڑی نالیوں اور اپنے ماسک کو کاٹتے اوزاروں سے بے خبر بند آنکھوں سے لیٹا تھا۔ اس کی پلکوں کے پیچھے ایک اور دنیا تھی۔ وہاں نہ خون تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ گولیاں، نہ تکلیف، نہ آنسو۔ وہ ایک تازہ سی سوپ تھی جس میں چڑیوں کی چہچہاہٹ گونجی تھی۔ ایک چشمہ تھا جس کے کنارے پتھروں پہ ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے گورے سفید پیر ٹھنڈے پانی میں ڈبو رکھے تھے۔ ساتھ والے پتھر پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے لمبے گھنگریالے بال کمر تک آتے تھے، اور وہ جھک کر پانی میں بانس کی لمبی چھڑی سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کی ناک میں سونے کی بالی جیسی ناک تھی اور کم عمر چہرے پہ سوچ کا انصر تھا۔ اس نے بھی پاجامہ ذرا اوپر فولڈ کر کے پیر پانی میں ڈبو رکھے تھے۔ مگر لڑکے نے قدرے فکر مندی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، اتنے بہادر اور اچھے، پھر وہ فرعون کے پاس اکیلے کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کیوں کہا کہ انہوں نے ہارون کو ساتھ لے کر جانا ہے؟ کیا ان کی زبان میں واقعی لکنت تھی؟ ارے نہیں، لڑکی نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا سادی، وہ معصوم اور ایوب سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اگر تمہارا درست نہیں تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، یہ صرف اسرائیلیات کی وہ روایتیں ہیں جو ان کو مسلمان مفسرین بغیر کسی ثبوت یا دلیل کے کوائٹ کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ کی زبان میں لکنت نہیں تھی، وہ صرف بہت فصیح نہیں تھے، اور ان کے بھائی ہارون زیادہ اچھا بول سکتے تھے۔ تو کیا صرف اس لیے وہ لے کر گئے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ؟ لڑکے نے کنکر پانی میں اچھالتے پوچھا تھا۔ ہاں، اور اس لیے بھی کہ جو سپورٹ انہیں چاہیے تھی وہ ان کو اپنے بھائی سے ہی مل سکتی تھی، کیونکہ ہر انسان اپنے بھائی کا رکھوالا ہوتا ہے۔ दूसरा कंकर फेंकता उसका हाथ रुका, वो ठहर कर उस लड़की को देखने लगा। मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मेरा कीपर कौन होगा? वो लड़की हल्की सी हंसी, फिर बाजू उसके कंधे के गिर्द फैला कर उसके करीब चेहरा करके बोली, तुम्हारी कीपर मैं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, हमेशा। आवाजें मधम होती गई, चश्मे का मंजर वक्त के आसमानों में खुलता गया और टेबल पर लेटे मरीज की बंद आंखों के पीछे अंधेरा छाने लगा। जिससे पहले भी कई अहदे वफा टूटे हैं, उसी दोराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। बाहर रात गहरी हो रही थी, स्याह और खौफनाक, ऐसे में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हाशिम कारदार फिक्रमंदी से बंद आंखें मल रहा था, जब दूसरा दरवाजा खुला। उसने चौंक कर चेहरा उठाया, खावर अंदर बैठ रहा था। कैसा है वो? हाशिम ने बेकरारी से उसका चेहरा खोजा। खावर ने गहरी सांस ली। अच्छी खबर नहीं है? हाशिम का दिल डूब कर उभरा, आंखों में कर्प सा उतरने लगा। क्या वो मर जाएगा? अल्फाज कहना भी तकलीफ दे था। खावर ने गोया मलामत से उसे देखा। खबर ये है कि वो बच जाएगा, और मेरा ख्याल है ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। वो बच जाएगा? वो एकदम सीधा होकर बैठा। जी मैंने मालूम किया, एक गोली कंधे में लगी है, दूसरी पेट में और तीसरी टांग में। कोई भी गोली मोहलिक नहीं साबित होगी। नौशीरवा का निशाना अच्छा है, मगर जाहिर है वो ड्रग्स के जेरे असर थे और गुस्से में भी, इसलिए। उसने तासीफ से सर झटका। वो बच जाएगा ना? हाशिम ने बेचैनी से बात काटी। जी मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो बच जाएगा और अगले 2-3 घंटों में होश में आकर सबको बता देगा कि उसे किसने गोली मारी थी। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी बताएगा कि हमने और क्या क्या किया है। बरहमी से वो कह रहा था। हाशिम ने तकलीफ से आंखें मेच ली। चंद दमहे कार में खामोशी छाई रही, गहरा सकूत। हो सकता है वो ना बताए। हाशिम ने तिनके का सहारा लेने की कोशिश की। खावर ने बेयकीनी से उसे देखा। सर मैं आपकी इस बच्चे के लिए फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ, मगर माजरत के साथ वो आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखता। होश में आते ही सब बकतेगा और उसके बाद फारिस इतनी ही गोलियां नौशीरवा को मारेगा। क्या आपको लगता है कि वो लोग हमें छोड़ देंगे? तो फिर क्या करूं? वो बेजार हुआ, मगर उस बेजारी में तकलीफ थी। क्या मतलब क्या करें? हमें उस वक्त एक ही चीज़ करनी है, सर्जरी ख़त्म होते ही मेरा कोई लड़का उसे एक ज़रा सा इंजेक्शन लगा देगा और। खावर, वो बेयकीनी से उसे देखता घबराया था। मैं सादी को नहीं मारूंगा, वो एक छोटा बच्चा है। आप कुछ मत करें, मैं करूंगा जो करना है, उसका मरना ज़रूरी। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं खुदा की कसम तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखता वो इतनी सख्ती से बोला कि खावर टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा। यू लव द बॉय डोंट यू? खावर को अफसोस हुआ था। हाशिम ने सर झटका। मैं कातिल हो सकता हूँ, मगर मैं दरिंदा नहीं हूँ जो उसको यूं मार दूं। नफी में सर हिलाते वो खिड़की के बाहर देखने लगा। ओके, और नशीरवा का क्या होगा? मेरा ख्याल है इस वक्त आपको ये फैसला करना चाहिए कि आपको उन दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत है। हाशिम ने सर सीट की पुछ से टिका कर तकलीफ से आंखें मूंद ली। वो बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहा था। खावर ने कलाई की घड़ी देखी, वक्त निकल रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे शेरू से कई गुना ज्यादा मोहब्बत है, सादी को खामोश करवाना जरूरी है। ओके, उसने इस्बात में सर हिलाया। अब तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता जाऊं। खावर तवज्जो से सुनने लगा। बिछड़े लोग कभी भी लौट के नहीं आते दोस्त, बस फकत यादों के कुछ निशान हुआ करते हैं। सफ़ेद राहदारी अभी तक खामोश थी, जुमर हनूज उसी तरह खड़ी ऑपरेशन थिएटर के दरवाज़ों को देख रही थी। हुनैन ज़मीन पर उकड़ों बैठी, चेहरा हाथों के प्याले में गिराई दुआ मांग रही थी। फारिस मुखालिफ दीवार से कमर टिकाए एक घुटना मोड़े खड़ा था। इर्द गिर्द पुलिस अहलकार हनूज पहरेदारी कर रहे थे। वर्दी में मलबूस सरमद शाह भी वहीं था, मगर एक हद से वो आगे नहीं बढ़ा था, बस फासले पर खड़ा एहतियात से फारिस को देख लेता, जो गाहे बगाहे उस पर एक तेज नज़र डालता था। उसने जुमर से बात करने की कोशिश की तो फारिस ने सिर्फ हाथ उठाकर उसे रुक जाने का कहा और वो फौरन पीछे हट गया। सरमद शाह वही ASP था जिसने फारिस गाजी को 4 साल कबल गिरफ्तार किया था, जो फारिस के घर जाकर उसकी गाड़ी से मिलने वाली वारिस से जुड़ी चीज़ें उसे दिखा कर उस केस से अलहदा रहने की धमकी देकर आया था। और हवालात में तो उससे रोज़ की मुलाकात रहती थी और इस मुलाकात के निशान फारिस की कमर पर आज तक मौजूद थे। कितने घंटे बीत चुके थे किसी को याद नहीं था। जब दरवाजे खुले तो सब उधर ही बड़े, सुमर सबसे आगे थी। वो कैसा है? उसने परेशानी से सर्जन का चेहरा देखते हुए पूछा था। आवाज़ इतनी ही हल्की थी कि वह मुश्किल सुनाई देती। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है और अब वो स्टेबल है। कुछ देर तक उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। क्या वो सिर्फ अल्फाज थे या कोई रूह थी जो उनमें फूंकती गई थी? हन्ना ने हाथों में चेहरा छुपा लिया, उसकी हिचकियाँ सुनाई देने लगी थीं। फारिस ने निढाल से दीवार से कमर लगाकर आंखें बंद की और जुमर, वो बस यकटक डॉक्टर को देख रही थी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? एक दफ़ा वार्ड में शिफ्ट हो जाए तो आप मिल सकेंगी। वो आगे बढ़ने लगे, जुमर फौरन उनके पीछे लपकी। कब शिफ्ट करेंगे वार्ड में? बस थोड़ी देर तक। जुमर ने हल्के से इस्बात में सर हिला दिया। हन्ना और फारिस के बरक्स उसके चेहरे पे इत्मीनान नहीं उतरा था। वो वहीं खड़ी बेचैन मुंतजर निगाहों से थिएटर के बंद दरवाजों को देखने लगी। काफ़ी देर बीत चुकी और वो शादी के बाहर लाने का इंतज़ार करते रहे। फारिस अब इधर उधर टहलता बार बार कलाई की घड़ी देख रहा था। हुनैन गीला चेहरा साफ किए हल्का सा मुस्कुराती हुई या बड़ी हुई खड़ी हुई थी। जुमर वैसे ही गुमसुम दीवार से लगी थी। थिएटर के दरवाजे खुले और एक सिस्टर बाहर निकली तो फारिस उसकी तरफ लपका। कब शिफ्ट करेंगे शादी को? उसे होश आ गया। नर्स ने रुक कर उसका चेहरा देखा। वो मरीज जिसको गोलियां लगी थीं, उसको तो शिफ्ट कर दिया है, कब का? फारिस के अब्रू ताजुब से इकट्ठे हुए। हम तब से यहीं खड़े हैं, उसे तो बाहर नहीं लाया क्या? अरे वो बैक डोर से लेकर गए हैं ना वार्ड में। उसने ओटी के दूसरी दरवाजे के सिमत इशारा किया जो कॉरिडोर का मोड़ मुड़कर आता था, यहाँ से दिखाई नहीं देता था। फारिस और हन्ना मुड़कर उस तरफ देखने लगे। किस वार्ड में? प्लीज़ मुझे उस तरफ ले जाएं। आइए। वो अपना काम छोड़कर आगे चल दी तो जुमर उसके पीछे लपकी। फारिस और हुनैन साथ साथ चलते पीछे आ रहे थे। ये इधर है आपका मरीज। वार्ड में आकर नर्स ने इधर उधर गर्दन घुमाई, आगे पीछे घूमी और दफतन ठहर गई। जुमर ने चेहरा मोड़कर अतराफ में देखा, अजनबी चेहरे, गैर शनासा लोग। OT1 से जो बुलेट इंजरीज वाला मरीज डॉक्टर बुखारी ने भेजा है वो किधर है? वो किसी को रोक कर पूछ रही थी। जुमर का चेहरा जर्द पड़ने लगा। उसने वीरान निगाहें उठाकर हुनैन को देखा जो उतनी ही मुताज्जिब लग रही थी। यहाँ तो कोई मरीज नहीं लाया गया क्या? क्या मतलब? मेरे सामने वार्ड बॉयज उसे लेकर गए थे। हर चीज स्लो मोशन में होती नजर आ रही थी। कैसे गायब हो सकता है हमारा मरीज? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर उसे कुछ हुआ तो। वो गुस्से से उसकी तरफ लपका था और पसे मंजर में कोई कह रहा था, वो भी कुछ देर पहले मैंने देखा था, दो वार्ड बॉय स्ट्रेचर पे पेशेंट को ला रहे थे मगर वो रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे। उसने देखा, फारिस उस तरफ भागा था, हन्ना भी पीछे दौड़ी थी। सवालात, हिसाब किताब, पुलिस एहलकारों की भाग दौड़, जुमर उन सब में अजनबियों की तरह कदम कदम चलती गई, यहाँ तक कि रिसेप्शन हॉल सामने दिखाई देने लगा। फारिस तलखी और गुस्से से बाजू उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करता पुलिस ऑफिसर से कुछ कह रहा था। इर्द गिर्द अफरा तफरी सी मची थी। हुनैन हैरान परेशान सी गर्दन घुमाए आसपास देख रही थी। उसे सुस्त कदमों से आते देखा तो दौड़कर उस तक आई। ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ है? जुमर ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। वो उससे ले गए हैं, उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई थी, हल्की सरगोशी की तरह। कौन लेकर जा सकता है भाई को? जुमर ने नफी में गर्दन हिलाई। कौन है? मुझे नहीं पता, मगर ये वही हैं जिन्होंने उसको गोली मारी थी। उसकी वीरान निगाहें फारिस पे जा ठहरी जो एक पुलिस एहलकार के हमरा तेजी से बाहर जाता दिखाई दे रहा था। जुमर ने यासीद से सर झटका। वो हमारे बच्चे को हमारे हाथों से ले गए और हम कुछ नहीं कर सके। वो हॉल के किनारे नस बेंच पे बैठ के और सर दीवार से टिका दिया। हुनैन जो अभी तक हैरान परेशान खड़ी थी एकदम से रोने लगी, पहले हल्की और फिर ऊंची आवाज से। उन दोनों का रद्द अमल देने का तरीका उतना ही मुख्तलिफ था जितनी वो खुद एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। हर किसी के जलने का अपना अंदाज होता है, परवाने जितने भी चले मगर दिया नहीं होते। रात की स्याही ने सुबह की सफेदी को जगा दी और नीलाहट भरा अंधेरा कसरे कारदार पे उतरने लगा। नौशीरवां के कमरे के पर्दे हटे हुए थे, वो तेज एसी की ठंड में लिहाफ दाने सीने के बल सो रहा था। दफतन उसने करवट ली और चेहरा ऊपर हुआ तो बंद आंखों से मुंह बिगाड़ा। कुछ सूंगा, धुआं, बू। वो आंखें चंदिया कर इधर उधर देखता उठ बैठा। पल के झपकाए जरा बसारत वासे हुई तो उसके चेहरे पे शौक उभरा, मुंह जरा सा खुल गया। सामने सोफे पे हाशिम बैठा था, टांग पे टांग जमाए कोहनी सोफे के बाजू पे रख के वो सिगरेट उंगलियों में पकड़े मुंह से निकाल रहा था। धुएं का मरगोला सा लबों से निकला और ऊपर उठता गया। मेज पे शेरू के पिस्तौल के साथ उसके सिगरेट और मंशियात के पैकेट पड़े थे। ایک پیکٹ تازہ کھولا گیا لگتا تھا۔ نوشیروان کی پریشان نگاہیں واپس ہاشم کے چہرے تک اٹھتی گئیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گیلی تھی، ناک سرخ تھی۔ کیا وہ مر گیا؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاشم نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی گیلی آنکھوں میں گلابی رگیں ابری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں اسے نہیں مار سکتا تھا، اس لیے یہاں سے دور بھیج دیا ہے۔ بے فکر ہو، وہ اب کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، وہ بولا تو آواز زکام زدہ سی لگتی تھی۔ پولیس ہماری، اسپتال کا عملہ ہمارا، قانون ہمارا۔ نہ تمہیں کسی نے اس کالونی میں جاتے دیکھا نہ نکلتے۔ اسپتال میں کافی شور ڈالا فارس نے، مگر اب تھک ہار کر وہ لوگ گھر جا چکے ہیں۔ اب جتنا تلاش کر لے وہ انہیں نہیں ملے گا۔ مبارک نوشیروان، تمہارے بھائی نے ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی تمہارا پھیلایا کچرا سمیٹ لیا۔ سگریٹ لبوں تک لے جاتے اس نے تلخی اور طنز سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کی نظروں کی ملامت نوشیروان کی آنکھوں میں خوف کی اتری۔ کیا وہ ابھی بھی زندہ ہے؟ آپ نے اسے کیوں بچایا؟ تم فکر مت کرو، تم بس سو جاؤ۔ سٹین فورڈ میں میرا ایک پروفیسر تھا، جھک کر ایش ٹرے میں سگریٹ کا ٹکڑا مسلا۔ وہ کہا کرتا تھا، قاتلوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے، قتل کرنے کے بعد ان پہ نیند ضرور طاری ہوتی ہے۔ مجرم کو کھوج لگانے کے لیے ہم پہلے اسی جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں وہ جا کر سویا تھا۔ تم بھی سو جاؤ، کیونکہ یہ وہ آخری پرسکون نیند ہے جو تمہیں ملے گی۔ آپ اتنے اپسیٹ کیوں ہیں؟ ایک بندہ مارنے سے کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ آپ نے بھی تو حد ادب تھا کہ بیزاری سے کہتے کہتے بھی وہ رک گیا۔ قتل چھوٹی بات نہیں ہوتی نوشیروان، وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے گیلی آواز سے بولا تھا۔ میں کردار ہوں، مجھے کوئی پولیس نہیں گرفتار کر سکتی، چند دن بعد میں سب اسے بھول جائیں گے۔ کسی کا مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ اسے نہیں بھولتا۔ تم کہتے ہو وہ اسے بھول جائیں گے؟ کیا آپ نے دو لوگ نہیں مارے تھے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، سارا قصور میرا ہے، غلط کیا میں نے تمہیں بتا کر، غصے اور دکھ سے کہتے اس نے سگریٹ کھڑکی کی طرف پھینکا۔ وہ دو لوگ میرے کچھ نہیں لگتے تھے، وہ دو اچھے مگر عام سے لوگ تھے۔ تم نے شیرو اس پہ گولی چلائی جو ان کے خاندان کا ہیرو تھا، ابھی وہ شوق میں ہے۔ 24 گھنٹوں میں یہ شوق صدمے میں بدلے گا اور پھر غصے میں۔ وہ اسے ڈھونڈیں گے اور اس کے مارنے والے کو بھی، مگر تم بے فکر رہو، تمہارا بھائی ہے نا، تمہیں بچا لے گا ہمیشہ کی طرح۔ اس نے زکام زدہ انداز میں سانس ناک سے اندر کھینچا۔ آپ کو وہ اتنا پسند ہے کیا؟ نوشیروان خفکی سے چہرہ جھکائے بڑبڑایا۔ جواب میں ہاشم نے میز پہ رکھے بڑے سائز کے فوٹوگراف اٹھا کر اس کی طرف اچھالے۔ ساری تصویریں بیڈ اور فرش پہ گر گئیں۔ یہ دیکھو، تم نے کیسے اس کے چہرے پہ مارا ہے؟ 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی تم نے اسے مارا؟ وہ انسان کا بچہ تھا نوشیروان، ایسے تو کوئی جانور کو بھی نہیں مارتا۔ دکھ اور غصے سے اس نے شیرو کو ملامت کیا، وہ منہ پہ کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ خیر، یہ سب اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں صرف ایک سوال کا جواب لینے بیٹھا ہوں۔ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اب ذرا خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے کہہ رہا تھا، تم نے مجھے بتایا کہ کیسے تم اس کے پیچھے گئے، اس کو 3 گولیاں ماری اور واپس آ گئے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق بھی اس کو 3 گولیاں ہی لگی ہیں۔ مگر نوشیروان کردار، میں جانتا ہوں کہ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں، شیرو کے تاثرات بدلے رنگ، پھیکا پڑا۔ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے اور اب تم مجھے بالکل صاف صاف بتاؤ گے؟ کہتے ہوئے اس نے پستول کا میگزین نکال کر شیرو کے سامنے کیا۔ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھے نوشیروان نے تھوک نکلا، یہ G41، اس کے میگزین میں 13 گولیاں ہوتی ہیں، تم میگزین بھرے بغیر تو گئے نہیں ہوگے۔ سو اگر 13 میں سے 3 گولیاں تم نے سادی کو ماری ہیں تو باقی کتنی بچنی چاہیے؟ 10، شیرو کی آواز ہلکی تھی، مگر اس میں 7 گولیاں ہیں، اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ وہ باقی 3 گولیاں کہاں گئی تو خدا کی قسم نوشیروان، میں یہ 7 گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ وہ جس طرح چبا چبا کر اسے گھور کر بولا تھا، نوشیروان کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب میں نے 3ری گولی مار کر اس کا فون اٹھایا اور جانے لگا تو، کہنے کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی خوفناک منظر پھر سے تازہ ہوا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا، اس کے قدموں میں خون میں لت پت سادی گرا پڑا تھا، آگاہی اس کے دماغ کو چڑی کوکین ہرن کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے جھکا، سادی کا موبائل اٹھایا جس پہ خون کے محض چند قطرے لگے تھے، اور اسے جیب میں ڈالے مڑ گیا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی جب کہ وہ مڑنے لگا، اس نے وہ آواز سنی، زیر تعمیر گھر کے اندر سے کوئی کھٹکا ہوا، کسی بلی کے بچے کی آواز۔ ہلکی سی کرا، وہ چونک کر واپس گھوما، اندھیرے میں آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ اے، کون ہے ادھر؟ پستول سیدھا تانے وہ احتیاط سے قدم قدم چلتا گھر کے اندرونی حصے تک آیا، وہاں خوب اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ بولو، اس نے پکارا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ مگر وہاں کونے میں کوئی حرکت سی ہوئی، وہ کوئی ہیبلا سا تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ نوشیروا نے پستول تان کر یکے بعد دیگرے فائر کیا، پھر قریب آیا، موبائل کی سکرین روشن کر کے اس طرف ڈالی۔ وہ سیمٹ کا ایک خالی پیپر بیگ تھا جو سیڑھیوں کے ساتھ گرا تھا۔ وہ سر جھٹک کر مڑا اور باہر آیا۔ سادی ہنوز وہیں گرا پڑا تھا۔ وہ ایک متنفر نگاہ اس پہ ڈال کر گیٹ کی طرف بڑھا، مگر کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑی۔ بنا دروازوں کے اس گھر کے ڈھانچے کی کچی پکی سیڑھیوں کے اوپر کوئی سایہ گم ہوا تھا۔ اسی وقت پس منظر میں پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ وہ تیزی سے باہر کو دوڑا۔ چند منٹ بعد وہ بخیریت کافی دور کھڑی اپنی کار تک آ پہنچا تھا۔ مجھے شور نہیں ہے، مگر شاید وہاں کوئی تھا، شاید نہیں تھا، اپنے کمرے میں بیٹھے سر جھکائے نوشیروا کہہ رہا تھا۔ ہاشی میں ایک دم اٹھا، سارا نشہ ہرن ہوا۔ کیا اس نے پچھلے قتلوں کا حوالہ دیا، میرا نام لے کر کچھ کہا؟ ہاں، بہت کچھ بولا تھا اس نے۔ تو پھر ظاہر ہے وہاں کوئی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہاں کون ہے۔ او میرے خدا، بے اختیار اس نے ماتھے کو چوا۔ تمہیں کسی نے گولی چلاتے دیکھا ہے، یعنی کہ اب موقع کا گواہ بھی موجود ہے۔ لعنت ہے تم پہ نوشیروا، غصے اور پریشانی سے سر جھٹک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ مجھے دو اور اپنا سامان تیار کرو، تم ابھی اسی وقت ملک سے باہر جا رہے ہو۔ تم اس وقوع کے وقت بھی ملک میں نہیں تھے۔ میں پاسپورٹ پہ بیک ڈیٹ کی ایگزیکٹ سٹامپ لگوا دوں گا، پاسپورٹ لاؤ جلدی، آخر میں وہ غصے سے چلایا۔ تو نوشیروا تیزی سے بستر سے اترا اور الماری کی طرف لپکا۔ ان چند گھنٹوں میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔